Bouwmeski met het NOS-journaal. In Panama en Colombia zijn duizenden kilo's drugs onderschept die als bestemming Nederland hadden. In Colombia gaat het om cocaïne. In Panama wordt nog onderzoek gedaan naar wat voor drugs het zijn. De politie in Panama zegt dat het gaat om de grootste inbeslagname ooit in dat land. Op de dag waarop de klimaattop in Glasgow begint, benadrukt de Britse premier Johnson dat er nieuwe klimaatafspraken moeten komen. Hij noemt de conferentie het moment van de waarheid voor de wereld. Op de top kunnen wereldleiders een begin maken met het einde van klimaatverandering, zei Johnson. De komende 2 weken vergaderen in Glasgow duizenden politici en beleidsmakers over hoe de opwarming van de aarde nog beperkt kan worden. Bij een ongeluk tijdens een jeep-safari in het zuiden van Portugal zijn 3 Nederlanders gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een Franse vrouw kwam om het leven. De jeep belandde in een ravijn. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. In totaal raakten 7 inzittenden gewond. Het ongeluk gebeurde vrijdag in een moeilijk bereikbaar gebied in de Algarve. Hulpverleners moesten te voet naar de plaats van het ongeluk. Bij de operatie waren 59 hulpverleners en een helikopter betrokken. In Den Haag is een automobilist door een wegafzetting gereden en op een sleepwagen van de politie gebotst. Die sleepwagen stond bij een eerder ongeluk toen de automobilist er tegenaan reed. Waarom die dat deed is niet duidelijk. De bestuurder is opgepakt. De politie heeft vannacht een illegaal feest beëindigd onder een viaduct van de A1 in Muiderberg in Noord-Holland. Zo'n 100 bezoekers zijn daarbij weggestuurd. Onder het viaduct stonden een grote muziekinstallatie en een enorme voorraad drank. Het weer op de meeste plaatsen droog, met vooral in het binnenland ruimte voor de zon. Vanmiddag vanuit het zuidwesten stevige buien en het kan ook flink gaan waaien. Het wordt 15 tot 17 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen vooral in de kustregio's buien en een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hartje winter. Bij Mini houden we daar wel van. Wil jij ook maximaal van de winter genieten in jouw Mini? Doe dan nu de Mini Wintercheck voor maar €50. Dan wordt je Mini gecheckt op 20 punten en krijg jij een leuk cadeau. Benieuwd wat dat is? Maak dan een afspraak bij jouw dealer via mini.nl/winter. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Om te zorgen dat je je alleen met je schaatsen op glad ijs bevindt, krijg je nu bij Mini ook 15% korting op alle Mini winterwielsets. Maak een afspraak via mini.nl/winter. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de indrukwekkende 9e symfonie van Mahler. Op 25 november uitgevoerd door dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest. Bestel op concertgebouw.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op asnbank.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit de OBA in Amsterdam. Met Laura Stek en Jos Palm. Ja, welkom bij deze speciale uitzending van OVT vanuit de OBA, de Openbare Bibliotheek in Amsterdam, gelegen tussen het IJ en de Dam. Het is voor ons het eindstation van de Maand van de Geschiedenis en het draait in deze uitzending allemaal om de Libris Geschiedenisprijs. Wie zal hem dit jaar winnen? Dat horen we aan het eind van OVT tegen 12. Blijf dus luisteren, want zijn of haar naam wordt dan bekendgemaakt door juryvoorzitter Khadija Ariep. Ja, maar de genomineerden en hun uitgevers moeten nog even geduld hebben, want we gaan het in deze uitzending toch ook over andere dingen hebben. Dus niet alleen over de prijs. We bespreken bijvoorbeeld ook de heruitgave van het boek 17 over een Japanse adolescent die zich bekeert tot extreem rechts. Een actuele klassieker die de gevoeligheid van het puberbrein genadeloos broodlegt voor het radicaal extremisme natuurlijk. En we praten over een heet hangijzer in de museumwereld dat afgelopen week weer in het nieuws kwam. De krimschatten die het Allard Pierson Museum had geleend in 2014. Onze recensent Wim Berkelaar bespreekt een aantal historische boeken. De column is van Abdelkader Benali en er is muziek van harpiste Lavinia Meijer. Dankjewel. Maar nu eerst blikken we vooruit op de Libris Geschiedenisprijs. Over een kleine 2 uur weten we dus wie van de 5 genomineerden ermee naar huis gaat. En we willen natuurlijk weten of de jury zoals elk jaar weer heeft zitten zweten en hoe. Aan tafel zit hier juryvoorzitter Khadija Ariep, tegenwoordig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Ja, maar we kennen haar natuurlijk vooral als de vrouw die jaren achtereen als Kamervoorzitter de Kamer met zachte en zo nodig, en dat was vaak nodig, met harde hand leidde. Goedemorgen en welkom, Khadija. Zo'n boekenprijsjury leiden is voor jou natuurlijk als voormalig Kamervoorzitter een eitje geweest. Nou, het is natuurlijk een andere samenstelling. Dus ik heb samen met mensen boeken moeten beoordelen. En dat zijn mensen die... Dat zijn historici, dat zijn hoogleraren. En die gaan echt inhoudelijk ook in op waarom een boek zo interessant is, hoe de kwaliteit zo goed is. Dus er werd ongelooflijk goed naar elkaar geluisterd. Dat ben je niet gewend, wil je zeggen. Ja. Het ging heel gemoedelijk. En ja, ik hoefde niet zoveel te doen eigenlijk. En het was gewoon een hele fijne en prettige manier met elkaar. Je zegt, je hoeft niet zoveel te doen. Maar ik kan me voorstellen dat als je niet op tijd zegt, nu is het eens een keer klaar, dat het dan eindeloos doorging. Of niet? Nou, het ging wel door. Omdat wij natuurlijk... lezen is gewoon prachtig. En het is heel mooi om ook iets gemeenschappelijks te hebben met mensen die je niet kent. En dat je diezelfde sfeer uit een boek haalt, of zelfde anekdotes of interessante gebeurtenissen beschrijft. Dat was wel heel mooi om het met elkaar te delen. En dat was de reden dat wij heel lang erover deden. Want laten we ook even noemen welke boeken jullie hebben gelezen. De 5 genomineerden, daar komen ze. Revolutie van David van Rijbroek. Denken is verrukkelijk. Het leven van Tatjana Afasanjeva en Paul Ehrenfest van Margriet van der Heijden. Erasmus, dwarsdenker, een biografie van Sandra Langerijs. Willem Drees, daadkracht en idealisme van Jelle Gamers. En Moederstad, Jakarta, een familiegeschiedenis van Philip Dreugen. Heel divers palet van boeken eigenlijk. Ja. Waar hebben jullie op gelet? Wat waren de criteria? Want je zei net, er zaten hoogleraren en historici bij. Ja. Hebben jullie ook gedacht aan het gewone lezerspubliek? Ja, dat is een van de criteria. Dat het toegankelijk is. Dat het ook voor een breed publiek ook prettig is om te kunnen lezen. Maar ook vooral gebaseerd op gedegen historisch onderzoek. Want uiteindelijk is het een geschiedenisprijs. En daar is natuurlijk vanuit de historici ook heel goed op gelet. Dus in de kwaliteit van... Maar alle boeken zijn echt prachtig om te lezen. En de 5 boeken die genoemd zijn, die heb ik ook met plezier kunnen lezen. Sommige zijn heel dik. Soms is dat voor een aantal mensen... toch een drempel. Maar ondanks dat er boeken tussen zitten die echt gigantisch dik zijn, als je daar eenmaal aan begint, laat je het niet los. Ja. We hebben even geturfd. De prijs wordt dit jaar voor de 15e keer uitgereikt. Ja. Tot nu toe is die 3 keer toegevallen aan een vrouw, 11 keer aan een man. Denk je dan als juryvoorzitter en feminist, het wordt weer eens tijd? We hebben... Alle boeken worden beoordeeld op kwaliteit. Of het nou van een man of van een vrouw is. Dus je kijkt niet naar diegene die het geschreven heeft, gelukkig maar. En ja, uiteindelijk wint het beste boek. En mannen kunnen prachtige boeken schrijven en vrouwen ook. Heel diplomatiek antwoord. Heel heel diplomatiek, ja. Je moet natuurlijk als juryvoorzitter geen voorkeur uitspreken, maar als sociaal-democraat zou je toch ook gecharmeerd moeten zijn van een van de genomineerde boeken, de biografie van Willem Drees. Ja, hoe heb je dat gelezen? Ja, en dan zegt Paul Witteman vroeger er altijd bij als hij zo'n vraag stelt: wees eerlijk. En dat zei hij vooral naar politici. Ja, dat is een hele goeie, inderdaad. Nou, ik heb heel veel natuurlijk gelezen. Er zijn eerder biografieën van dezelfde schrijver overigens over Drees. Dit is echt een hele toegankelijke samenvatting. En Drees is een saaie man. En ik dacht altijd, ik wil iets spannends over die man lezen, maar er bestaat niks spannends. Hij is gewoon saai in zijn leven, maar ook in zijn werk. Ja. En maar wat hem vooral kenmerkt, is dat hij dualist is in hart en nieren. Dus in die zin is dat boek ook ongelooflijk actueel. Dus hij had een hekel aan achterkamertjespolitiek. Hij wilde nooit met zijn fractie overleggen, want hij zegt, ja, de fracties die bestaan is in de grondwet. Ik word gecontroleerd door het parlement. En er staan ook leuke anekdotes bij. Dus dat is, ik raad het iedereen aan, en zeker politici. Dus geen saai boek over een saaie man, dat is knap. Ja. Goed, Khadija Ariep, hartelijk dank. Straks voor 12:00, zoals gezegd, weten we wie er met de cheque van 20.000 euro naar huis gaat. En de net niet-winnaars krijgen allemaal 1500 euro als troost. Prijs. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Maar nu eerst het Krimgoud. Het Aller Pierson Museum had in 2014 nietsvermoedend oude schatten geleend van een aantal musea op de Krim voor een tentoonstelling. Maar vlak daarna werd de Krim geannexeerd door Rusland. De vraag was dus, wat moest het retouradres worden voor het Krimgoud? Naar de originele plek die nu onder Russisch bestuur valt, of naar een nieuwe plek in Oekraïne? Het museum liet het Hoge Rechtshof bepalen en die zeiden deze week, het moet naar Kiev, Oekraïne. Ja, maar waarom willen zowel Oekraïne als de Krim deze culturele verzameling nou zo graag hebben? En wat betekent dit besluit voor onze omgang met geleend buitenlands erfgoed? Bij ons is Rob van der Laarzen, hoogleraar erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam, die er alles van weet, hopen wij, denken wij, vermoeden wij, weten we wel zeker eigenlijk. Rob, welkom. Dat goud van de Krim waar nu zoveel over te doen is, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is het? Nou ja, het is wel interessant dat je zegt goud van de Krim. Dat is inderdaad wat je altijd ziet. Overal het woord goud. Maar het ging eigenlijk maar om een stuk of 20 gouden objecten. En honderden andere objecten die heel veel vertellen over de kolonisatie van de Krim. Dan praten we dus over honderden jaren voor Christus. Die heel sterk vanuit, laten we zeggen, waar allerlei culturen mengden. Dus was eigenlijk de bedoeling van de tentoonstelling was om te laten zien hoe multicultureel eigenlijk al die Krim was in die vroege periode. En het interessante is, als je praat over het goud, dat eigenlijk de gouden objecten die in die tentoonstelling lagen, voornamelijk afkomstig van het Nationale Archeologisch Museum in Kiev, die zijn in augustus 2014, de tentoonstelling begon begin februari 2014, en augustus 2014 zijn die gewoon conform het bruikleencontract teruggestuurd naar Kiev. Ze zijn eigenlijk opgehaald door Oekraïne zelf. En wat er toen gebeurde, was dat eigenlijk de andere objecten niet teruggingen naar de Krim. Die bleven in Nederland omdat ze geen exportvergunning kregen. Dus ze konden op de een of andere manier niet meer terug. En dat heeft te maken met het feit dat in maart 2014 de Krim in Oekraïnse ogen werd geannexeerd door Rusland. En in eigen ogen werd het een autonome republiek binnen de Russische Federatie. Nou, die politieke situatie die bepaalde eigenlijk voor de Nederlandse regering dat het niet mogelijk was een exportvergunning af te geven. En daarmee bleven die objecten in Nederland, zeg maar in het Aller Pierson Museum, in bewaring. En ja, het vreemde is dat in de publiciteit het woord goud eigenlijk is blijven voortbestaan. Dus als je het aan iedereen vraagt, dan zegt nu iedereen, ja, het goud van de Krim, dat ligt nog steeds in Amsterdam, letterlijk binnen mijn eigen universiteit, nog sterker. Mijn eigen kantoor is er 20 meter vandaan, dus ik zit min of meer naast het zogenaamde goud. Je zit als Dagobert Duck op het goud. Ja. Maar even voor de duidelijkheid, dat goud, dat is dus, en die zwaarden en helmen, weet ik veel wat allemaal, dat is allemaal spul uit 4e tot en met 7e eeuw voor Christus. Ja. En dat is eigenlijk van een soort Griekse kolonie. Het is helemaal niet aan één van die landen gerelateerd. Ja, er is nog iets anders ingewikkeld. Dat goud is dus vooral skitisch. En de skieten zijn, dat is eigenlijk al vanaf de 19e eeuw... als je dat in al die landen krijgt, dan zie je natuurlijk... die nationale beeldvorming zoekt naar voorlopers van de moderne staat. En dat zijn in dit geval zowel voor de Russen als de Oekraïners zijn dat de skieten. Oekraïne is natuurlijk een heel recente staat, uit 1991. Dus heel lang golden die skieten gewoon als de voorloper van, zeg maar van de Russen. Hè. Dat is ingelijfd vanaf de 19e eeuwse romantiek... als een soort voorgeschiedenis, een Aziatische origine. En wat eigenlijk die Krim-tentoonstelling wilde tonen... was veel meer de Europese, westerse invloed. Maar ook wel transnationaal. Dus bijvoorbeeld een heel befaamd iets... zijn een aantal Chinese lakdoosjes die daar gevonden zijn. Allemaal grafgiften. En je vindt dat vaak gecombineerd met objecten uit Griekenland... maar zelfs ook wel uit Turkije en ook Frankrijk. Ja, en waarom willen ze het zo graag hebben? Allebei? Daar zit iets heel ingewikkelds. Enerzijds is het interessant omdat daarmee vooral Oekraïne op dit moment kan laten zien... zie je wel, we hebben een Europese oorsprong. Het is niet alleen die skieten, hoewel Oekraïne dus zich nog steeds ook sterk identificeert met de skieten. Maar daar ligt een groot conflict met Rusland. En voor de Krim is het natuurlijk buitengewoon belangrijk om te laten zien... wij horen bij die hele andere culturele zone, bij dat Europa. Dus dat geldt eigenlijk vooral voor de musea die daar aan gewerkt hebben. Nu komt er een derde belang. Dat is eigenlijk geen partij officieel juridisch gezien in het conflict. Dat is Rusland. Die hebben weer een ander belang bij de Krim. Overigens ook Oekraïne. Omdat de Krim ook het eerste gebied is waar de christianisering begon van Rusland. Daar heb je zogenaamd prins Vladimir, die daar bekeerd was... tot het Byzantijnse christendom, het Griekse orthodoxe kerk... En dat was uiteraard Kiev-Rus, hè, spreek je dan over, dus de prins van Kiev, die aan het begin staat van de Russische cultuur. Nou, die wordt nu geclaimd, zowel door Rusland als Oekraïne. En dat leidt tot de merkwaardige situatie dat in Oekraïne aan de Dnieper in Kiev een heel groot standbeeld staat van prins Vladimir. Maar sinds kort ook in Moskou, vlakbij het bij Lenins graf zou je kunnen zeggen, en op het Kremlin. En je weet, we praten over Vladimir Poetin... die zich dus direct ook persoonlijk identificeert met Vladimir. Dat is dus ook verbonden met de Krim. Ja, dus... U zet dat arme, ja, toch even naar het juridische steekspel... want dat arme Alopeersom Museum zat dus met een heel groot probleem. Van, we weten niet waar we die schatten heen terug moeten sturen. Nou was er al eerder een gerechtelijke uitspraak in 2016... Die eigenlijk ook al zeiden van het moet naar Oekraïne. Ja. Kun je dat steekspel kort voor ons samenvatten? Nou, dat is inderdaad nauwelijks te doen kort. Want het steekspel is een van de meest merkwaardige juridische rechtszaken... die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt of gezien. Maar het komt er eigenlijk op neer dat men het in eerste instantie wilde downplayen. Dus het idee was, die musea die gingen er dus gewoon vanuit... dat gaat keurig terug. Het was eerder al in Bonn tentoongesteld in 2013. En het idee was, nou, dan gaat het weer gewoon terug. Het waren contracten met die musea zelf. Hè, dus bruikleencontracten, wat normaal is in de museumwereld. En ja, dat ging dus opeens niet onverwachts door... vanwege dat ingrijpen van de Nederlandse regering. Toen is het dus heel lang gesteggeld, hoe gaan we dit nu aanpakken? En uiteindelijk is besloten om het gewoon privaatrechtelijk op te lossen. Dat was natuurlijk voor de Universiteit van Amsterdam een beetje een ramp... want daarmee werden zijn partij in een internationaal conflict. Ja, leg even uit wat dat betekent, privaatrechtelijk oplossen. Dat betekent dus dat het niet onder allerlei internationale verdragen wordt opgelost... maar gewoon als een kwestie van wie is de eigenaar. Dus hè, dat is als de Krimmusea kunnen aantonen dat ze eigenaar zijn van die collectie... dan gaan ze terug naar de Krimmusea. Dat was de opdracht voor de rechter. Maar de rechter heeft zich niet aan die opdracht gehouden. Dus wat er tegenover elkaar stond, dat waren twee partijen in eerste instantie. Het Universiteit van Amsterdam of het Albert Pierson Museum aan de ene kant... en anderzijds de Krimmusea. En daar voegde zich bij de regering, daar zit het ingewikkelde, van Oekraïne. Dus je krijgt een derde partij die eigenlijk geen privaatrechtelijke partij is... maar er wel aanspraak op maakte, want die zeiden... ja, maar eigenlijk gaan wij erover. Het eigendom hoort eigenlijk bij ons. Toen dacht de Nederlandse regering, nou ja, als we daar een regering hebben... dan moeten wij ook maar mee gaan doen. Dus, en dat mocht niet van de rechter, dus die werden eruit gesloten. Vervolgens is het in 2016 is er een uitspraak gekomen, die heeft dit getoetst... aan wat dan nu zo mooi heet de erfgoedwet... maar daarmee wordt bedoeld de UNESCO internationale verdragen. En dat draait om, dat is een regeling uit 1970... en dat draait om illegale export. Dus de vraag was toen eigenlijk, is het illegaal geëxporteerd? Daar heeft de rechter door gezegd, waarschijnlijk wel... dus het mag, het kan niet terug naar de Krim. Waarschijnlijk wel. Maar ze wisten het niet helemaal zeker. Het moest alsnog naar de Hoge Raad om daar een specifieke uitspraak over te doen. Dus toen bleef het alsnog in Nederland. Hoge Raad, of als die uitspraak of het wel of niet onder de erfgoedwet zou vallen... dat werd in 2019 uiteindelijk pas beslist. En toen werd gezegd, nee, het valt daar niet onder. Nou, al die tijd wisten wij nog steeds niet waar het dan wel onder viel. Nu is er dus een totaal onverwachte uitspraak gekomen... waarbij feitelijk De uitspraak van 2016 is geaccepteerd. Dus het gaat terug naar Oekraïne. Dat wil zeggen terug, tussen aanhalingstekens, naar Kiev. Niet naar de Krim. Maar niet meer op grond van de erfgoedwet, maar op grond van iets heel anders, totaal onverwacht zelfs voor Oekraïne, de museumwet in Oekraïne. Nou, dat is een buitengewoon interessante situatie waar eigenlijk tot nog toe geen van beide partijen volgens mij ook iets van begrijpt. Maar het is wel misschien heel slim gevonden. Maar wat is de redenering van het Hoge Rechtshof? Nou, die museumwet, voor zover ik het begrijp, draait alleen maar om het beheer van musea. Dus eigenlijk, Oekraïne heeft een op zichzelf al tamelijk lang, vanaf het begin al een standpunt ingenomen. Kijk, die Krim is geannexeerd. Die collecties die vallen eigenlijk onder het nationaal cultureel erfgoed. Op het moment dat een deel van jouw land, dus ook de musea, worden geannexeerd, dan wil dat niet zeggen dat die objecten daarmee plotseling bij die musea horen. Die vallen strikt genomen onder het cultureel erfgoed van Oekraïne. En dat is uitgelegd in de museumwet. Dus eigenlijk met andere woorden, die musea op de Krim zijn nu een soort lege hulzen vanuit Oekraïns perspectief, die helemaal geen recht kunnen ontlenen aan het hebben van een collectie. Dus dat is eigenlijk een noodsituatie. Dus als het weer wordt hersteld, de situatie, dan mag het weer terug. Dan zou Kiev weer kunnen beslissen dat ze alsnog, als de Krim weer bij Oekraïne zou gaan horen, stel dat die situatie voor zou doen, dan zou het dus weer teruggaan naar die Krimmuseum. Kan het boeltje weer terug. Nee, ja. Het is altijd heel fijn als je een vraag stelt over hoe zit het nou juridisch. En jij hebt het heel goed gedaan, het ligt niet aan jou. Maar dan begrijp je gelijk waarom rechtszaken en juridische kwesties over het algemeen gemeden worden om naar te vragen. Kun jij niks aan doen? Dat is harde werkelijkheid. Rusland gaat hier zich vast niet bij neerleggen. Gaan we niet verder op in wat mij betreft. Maar wat vindt Rusland hiervan? Daar moet je er dus weer wel op ingaan. Maar. Ja, nee, maar ik bedoel, zien ze het als een provocatie tegenover het Westen? Die zien het als een hele sterke provocatie, maar dat is andersom natuurlijk ook zo geweest. Het probleem is dat beide partijen, behalve Nederland, dat is de naïviteit misschien een beetje, zien het als een buitengewoon extreem politiek conflict. Wat je nu kunt zeggen is dat de rechter het misschien nog enigszins tot een cultureel conflict heeft gemaakt, maar het is dus eigenlijk gewoon een politiek conflict. Het gaat gewoon puur om waar hoort de Krim thuis. Dus op dit moment zegt Oekraïne, de president van Oekraïne, die zegt heel duidelijk, prachtig dat we deze rechtszaak gewonnen hebben. Daarmee is de eerste stap gezet in de teruggave van de Krim. Dat is het hele punt. Dus voor Rusland speelt natuurlijk exact het tegenovergestelde. De Krim die altijd, in de visie van Vladimir Poetin, per definitie al bij Rusland had gehoord. Dat is een foutje geweest van Khrushchev in 1954... om dat toen aan die deelstaat te geven. Dat had nooit erbij moeten. Er ligt de Russische vloot in Sebastopol. Poetin heeft ook wel eens gezegd, je kan je toch niet voorstellen dat ik op bezoek kom daar op de Krim en dat ik daar door de NATO word verwelkomd. Dus dat is voor de Russen uitgesloten. Die Krim gaat niet meer terug. Nou, daarmee is het dus een extreem politiek conflict. Maar het gaat dus eigenlijk helemaal niet meer om die schatten. Het is gewoon geworden in een enorm conflict. Ja. Voor die musea gaat het natuurlijk wel om de collecties, hè? Laten we duidelijk zijn. Ja, precies. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Want gaat het museum nu deze uitspraak volgen? En wordt het nu binnenkort teruggestuurd? Of hoe er is nog weer een hoger beroep mogelijk. En is het nou zo dat de Nederlandse musea, wat de Russen hebben ook gedreigd, dan voorlopig krijgt Nederland, lenen we niks meer aan Nederland uit, want als je aan Nederland iets uitleent, dan is er ergens een of andere advocaat of rechter die beslist dat het van hun is. Of niet van jou is in elk geval. Gaat dit gevolgen hebben? Moet het Hermitage bijvoorbeeld, moet die zenuwachtig worden nu? Nou, de Hermitage speelt ook wel een bepaalde rol. Die speelt eigenlijk vanaf het begin al, is de directeur van de Hermitage eigenlijk bij deze zaak betrokken geweest. Waarom is me niet helemaal duidelijk, maar die heeft vrij krasse uitspraken gedaan. Erg pro-Poetin, zullen we maar zeggen. En dat betekent dat de Hermitage wel een speler is in het spel. En het lastige is ervan natuurlijk dat wij in Nederland, die in Amsterdam, die dependance ook hebben van de Hermitage. Dus die hebben wel een positie. Die kunnen dus wel lastig worden. Aan de andere kant kun je zeggen, ja goed, dat is dan de Hermitage. Dat is min of meer hun eigen dependance. Maar wat betekent het in het algemeen? Dat is natuurlijk meer de vraag. Wat gebeurt er überhaupt met Russische musea en Nederlandse collecties? Ik denk dat dat wel degelijk een heel belangrijke factor gaat worden. Maar hoe lang dat gaat duren en of er ook een belang is bij het depolitiseren van sommige kwesties, ik ben er altijd een beetje, ik moet het eerst nog zien. Goed, we gaan het in de gaten houden. Wie weet ben je binnenkort weer te gast. Of over een paar jaar pas. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Hartelijk dank, Rob van der Laarzen. En voor wie geïnteresseerd is in het drama. Ja, applaus. En voor wie geïnteresseerd is in het drama rond de gegijzelde Krimschatten, documentairemaker Oeke Hoogendijk maakte er een documentaire over met de titel Schatten van de Krim. Over 2 weken is die op ITVA te zien. De column van Abdelkader Ben Ali. Ja, het thema van de maand van de geschiedenis is werken, werken, werken. We zijn een volk dat graag doet alsof het keihard aan het werk is. De drie drukste woorden uit de Nederlandse taal: druk, druk, druk. Het masochistische genot waarmee wordt gezegd: ik ben lekker aan het werk. Onze obsessie met werk is tamelijk obsessief. Want de twee meest gestelde vragen in Nederland zijn: waar kom je echt vandaan? En wat doe je voor werk? In Nederland zoeken we een baan om op verjaardagen en begrafenissen te kunnen vertellen wat voor werk we doen. En van alles wat ons van en naar het werk brengt, ook dat rekenen we tot het werk. Wat was je aan het doen? Ik stond in de file. Hoppa, totale immobiliteit gepromoveerd tot arbeid. Hebben we de files doorstaan, dan gaan we bij het koffiezetapparaat verder beppen over hoe ongelooflijk veel moeite het kostte om überhaupt op het werk te komen. Aan het begin is er de file, aan het einde de vrijdagmiddagborrel. De plek waar de Nederlander tot zijn ultieme krachtinspanning komt. Van het glas heffen, bitterballen eten, het slappige ouwehoer, en dat alles tegelijkertijd is een kunde die bloed, zweet en tranen vergt. Maar ja, een goed netwerk is ook een investering. En die borrels, er hangt een intensiteit waar je een windturbine op kunt laten draaien. En wanneer we terugkomen van het weekend, dan is het standaard antwoord op de vraag: hoe was je weekend? Altijd druk. Want in het weekend gaan we aan de bak. Dan gaan we hardlopen, liefst in wedstrijdverband of met schema's. Of we organiseren een verjaardag of we plannen een bezoek aan de ouders. Maar er is één ding dat heiliger is dan het werk, en dat is de vakantie. Vrije dagen zijn het goud van onze efficiëntiesamenleving. Dat scherpe onderscheid tussen arbeid en vrije tijd krijgt vaak iets absurds. Ik spreek uit ervaring. Ik werd uitgenodigd om een lezing te geven, bijvoorbeeld in Den Helder. In de aanloop na de lezing had ik een intensief contact met de organisator. We mailden, we telefoneerden en we kwamen bij elkaar om koffie te drinken. Want om tot een goed resultaat te komen, mag niets aan het toeval worden overgelaten. Ik was hard op weg om een persoonlijke band te krijgen met de organisator. De dag voor de lezing kreeg ik standaard een mail of een telefoontje van die persoon die me dan succes wenste morgen. Want die hoopte dan dat het een mooie lezing zou worden. Ik snapte het niet. Waar gaat zij dan naartoe? Ik kan er zelf helaas niet bij zijn, want het is mijn vrije dag. Hoe krijg je het voor elkaar om jezelf zo makkelijk los te koppelen van een zaak waar je zoveel tijd, energie, aandacht en liefde aan hebt gegeven? Maar gelukkig is er dan de vakantie. Dan stopt alles. Toch niet. Ook van het zalige zoete niets doen weten wij weer een project te maken. De reis, de tickets, de bestemming, de zwembaden. Alles wordt op salarisschaal 11 niveau gepland en strak uitgevoerd. Op locatie gaan er geen moment verloren. Oude kerken worden bezocht, musea geïnspecteerd en pizza's gerecenseerd. En zo wordt ook de vakantie een werkvakantie. Zodat we wanneer we terugkomen op kantoor, we domweg gelukkig verder kunnen gaan met wat we al die weken toch al aan het doen waren. Werken, werken, werken. Thank you. Dankjewel, Lavinia Meijer. Zou je even kunnen vertellen, het was echt prachtig. We zaten hier allemaal muisstil te luisteren. Wat dit was? Ja, dit was een eigen compositie, Atmospheric Rivers. Dit heb ik een aantal jaar geleden met Abdelkader Benali in onze voorstelling Brief aan mijn dochter gespeeld. Dat was een hele intensieve voorstelling. Het was heel persoonlijk. Het ging over onze identiteit. Eigenlijk hoe je als buitenlander naar Nederland komt en hier opgroeit. En dit stuk heb ik nu in deze periode ook gearrangeerd voor harp en tabla. Want ik ben momenteel bezig met een tournee met Heiko Dijker. En wij toeren door Nederland onder meer vrijdag 5 november in de Dominicuskerk in Amsterdam. En wat is tabla? Tabla, dat is een Indiaas slagwerkinstrument. We spelen Indiaanse ragas, dat is voor India de klassieke muziek. Er zijn nog kaartjes als mensen willen komen. Heikodijker.com. Heel goed. Nou, een tip voor iedereen hier. Dankjewel, we horen je weer in het tweede uur. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. En dan nu de publicatie van 17. Die veroorzaakte bij het uitkomen in 1961 een ware schok in Japan. Het boek van schrijver en Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oe gaat over een naamloze puber die zijn toevlucht zoekt bij een extreemrechtse club en radicaliseert. Na al die jaren wordt het boek nu weer opnieuw uitgegeven en vertaald. Wat maakt het zo controversieel en kan het ons helpen om radicaliserende jongeren beter te begrijpen? De vertaler van het boek, Japanoloog en Hoe-kenner Luc van Houten, zit hier aan tafel. Welkom. Goedemorgen. Dat boek, zoals we het nu noemen, dat waren oorspronkelijk publicaties in het literaire tijdschrift 17. Kun je het verhaal en het hoofdpersonage kort schetsen? Ja, wat er dus was gebeurd, in oktober 1960 was er een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd, een evenement, waarbij de voorzitters van de respectieve politieke partijen een toespraak hielden. En tijdens de toespraak van de voorzitter van de Socialistische Partij is er een jongen in schooluniform het podium opgelopen en heeft die partijvoorzitter doodgestoken. Dat was dus oktober. En dat was live voor televisiecamera's. Dus iedereen in Japan heeft die beelden gezien, want die werden uiteraard ook de uren en dagen daarna nog opnieuw uitgezonden. Dat was heel spraakmakend allemaal. En de jongen heeft zich 3 weken later in de cel opgehangen. Dat was dan november. En in januari, dus eigenlijk amper 2 maanden later, verscheen in dat tijdschrift, dat heette Bungakukai, een belangrijk literair tijdschrift, het eerste deel van dus het verhaal 17 van Oe. Dat wil dus zeggen dat Oe eigenlijk onmiddellijk in zijn pen is gekropen, omdat dat in januari al in dat tijdschrift zou kunnen verschijnen. En in dat ging dus, 17 gaat over een jongen van 17... die een gefrustreerde puber, die zich slecht in zijn vel voelt, onzeker, en die dan in contact komt met een nationalistische extreemrechtse organisatie voor wie de keizer nog steeds een levende god is. En dat was direct gebaseerd op die gebeurtenis? Ja, althans, de inspiratie was uiteraard wel al duidelijk bij dat eerste deel, maar het was bij het tweede deel, dat verscheen in februari in hetzelfde tijdschrift, feit en fictie wel heel erg door elkaar begonnen te lopen. Want in deel 1 is het nog gefictionaliseerd in de zin dat de situatie van de jongen thuis is anders dan die van de moordenaar, dus de echte moordenaar. Andere thuissituatie en een paar andere dingen zijn veranderd. Maar in het tweede deel krijg je echt beschrijvingen van die beelden die iedereen had gezien op televisie en van de foto's die in de krant waren verschenen van de echte aanslag. Dus het was onlogenbaar. En dat viel natuurlijk niet in goede aarde in de eerste plaats bij de organisatie tot wie de jongen had behoord. Dus er zijn onmiddellijk... En wat was dat voor organisatie? Nou ja, dat was dus zo een van de vele, want er zijn er wel meerdere, of er waren er meerdere in die tijd, van die rechtse groeperingen of groeperingjes, want heel groot waren die veel niet, maar die wel heel veel lawaai maakten en herrie maakten. Ik heb die zelf nog jaren later gezien staan in het centrum van Tokio. Die hadden ze van die gepantserde trucks, waar ze dan bovenop gingen staan met megafoons en dan hun vaste retoriek tegen alles wat links gespuis was en buitenlands was, door de megafoon riepen, met Japanse vlaggen en dergelijke erbij. De Song-organisatie was het en die waren echt wel... je kon die bedreigingen niet zomaar negeren. Rond diezelfde tijd was nog een andere jongen van 17 binnengedrongen bij een uitgever thuis, omdat in zijn tijdschrift ook iets was gepubliceerd dat als beledigend werd ervaren voor de keizer. Ja, want er ontstond even enorme ophef. Ja. Waar lag dat aan? Wat was het probleem? Waar ontstond die ophef door? Nou, het probleem was vooral vanwege de combinatie tussen die radicalisering van de jongen en zijn seksueel gedrag. En dat kwam samen in zijn orgasmes. In zijn orgasmes, hij kwam klaar en hij zag visioenen van een schitterende goddelijke keizer. Dus tijdens het klaarkomen roept hij, oh keizer, oh keizer. En dat was dus niet alleen... Is dat iets wat bij aankomende terroristen vaker gebeurt? Nou ja, was dus niet alleen majesteitsschennis, maar voor die extreemrechtsgroepering was dat ook heiligschennis. Omdat die keizer voor hen een levende god is. Dus niet alleen voelden ze zich geschoffeerd. De andere aanslag waarover ik het net had, was ook omwille van dat soort majesteitsschennis, heiligschennis. Maar het was dus het werd als een belediging opgevat voor het oude systeem in Japan. Want die democratie moest daar geïmplementeerd worden van buitenaf. Eigenlijk, het was al helemaal niet zo makkelijk waarschijnlijk. Dus het werd als een soort algemene aanval opgevat? Ja, vooral naar de keizer toe en naar het traditionele Japan. Ja. Dus niet alleen op die extreemrechtse groepen, maar ook links was boos, toch? Hij heeft ook uit eigen kamp, als je dan zo mag noemen, want hij werd doorgaans natuurlijk wel beschouwd als tot de linkse zijde behorende. Maar ook uit eigen kamp kreeg hij kritiek om de manier waarop hij dat hele incident had aangepakt. En vooral ook over het feit dat hij feit en fictie niet genoeg van elkaar gescheiden had gehouden. Maar ook omdat hij misschien een menselijk gezicht gaf aan een terrorist? Was dat ook het probleem? Ja, want hij nergens eigenlijk in het verhaal maakt hij die jongen echt belachelijk. Integendeel, hij probeert echt wel met heel veel medeleven en medelogen en empathie te beschrijven hoe dat hele proces verloopt. Want dat was al eigenlijk het belangrijkste thema in OS werk op dat moment. De stuurloosheid van de naoorlogse jeugd. Dus na de oorlog, en Oi was amper ouder, hij was 25 toen hij dat verhaal schreef. Dus na de oorlog was er een enorme ideologische ommekeer plotseling. Dus alles waarmee ze waren geïndoctrineerd, die kinderen en die jonge mensen, moest plotseling anders. Dus het militarisme moest worden afgezworen, de keizer moest zijn goddelijkheid afzweren. En in de plaats kwam de democratie. Maar wat dat dan concreet betekende, dat wist niemand hen te vertellen. En de Amerikanen, die Japan nog 7 jaar hadden bezet gehouden, die zeiden dan in 1952, oké, we zijn weg. Maar we laten jullie een nieuwe grondwet en jullie zijn nu een democratie. Maar het is interessant wat je zegt. Overigens, alles wat je zegt is interessant, voor alle duidelijkheid. Die pijn van, je hebt in je hoofd heel iets anders, een keizer. Maar je zou tegenwoordig kunnen zeggen, je hebt in je hoofd de Islamitische Staat, of je hebt in je hoofd radicaal rechts à la Breivik. En dan moet je toch in die democratie zien te leven. Die tegenstelling is die ook, zie je die ook terug nu, van jongeren die eigenlijk moeten leven in een wereld die ze niet, eigenlijk niet, waar ze niet in willen leven en iets anders in hun hoofd hebben. Zeer zeker en heel duidelijk. Dus dat die gefrustreerde puber die een slecht zelfbeeld heeft en die niet weet wat hij moet aanvangen met zijn leven en dan vatbaar wordt voor dat soort extreme retoriek, dat is natuurlijk van alle tijden en van alle plaatsen. En je kunt dat inderdaad perfect overplaatsen naar niet alleen het hedendaagse Japan, maar zoals je zelf zegt, naar de Islamitische Staat en wat Breivik en andere rechtsextremisten recent hebben gedaan hier bij ons. En dat maakt het zo interessant dat hij dat hele radicaliseringsproces op zo'n aannemelijke manier beschrijft. Ja, want waar begint het bij zo'n jongen? We hebben nu allemaal beeld. Deze week is ook grove gewaarschuwd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat honderden tieners in Nederland radicaliseren via het internet. Waar begint het? Dit boek geeft dat een beeld van dat we snappen waar het begint. Ja, het eerste hoofdstuk gaat over de thuissituatie. Het gezin thuis. Het is zijn verjaardag, zijn 17e verjaardag. Niemand besteedt daar echt veel aandacht aan. Hij voelt zich thuis niet begrepen. Hij voelt zich daar letterlijk niet thuis. Hij gaat alleen in een rommelhok in de tuin nog liever gaan slapen. Alleen zijn kat heeft hij nog wat genegenheid van. Volgende hoofdstuk op school, hetzelfde. Ook daar voelt hij zich nergens bij horen. Hij doet het niet goed op school. Hij flatert bij een hardloopwedstrijd. En net op dat moment, wanneer hij dus echt geen leiding, geen genegenheid vindt, nog thuis, nog op school, dan ja, komt hij in contact met die groepering en hoort hij heel duidelijk van, kijk, jouw probleem wordt veroorzaakt door dit soort mensen. Dat is je vijand. En geeft dus een heel duidelijk vijandbeeld waar hij zijn woede en frustratie kan op afreageren. En als je natuurlijk ontvankelijk genoeg bent daarvoor, ga je heel snel radicaliseren op die manier. Ga je echt, en vooral er ook echt van overtuigd zijn dat die terroristische daad die je uiteindelijk pleegt, dat die voor het goede doel is. Dat je echt de goede zaak dient. Zit er nou ook nog, lees jij er een opdracht in van de schrijver? Of een moraal of een oproep aan ja, hoe je dit soort jongeren moet benaderen? Wel, zeker niet expliciet. Hè. Daarvoor is Oye een te goede schrijver om daar niet de boodschapperig over te gaan doen. Ja. Maar precies door het heel aannemelijk te beschrijven van hoe zoiets kan gebeuren en hoe daar eigenlijk niet zo heel veel voor nodig is als de ouders, de school, de politici allemaal falen, dan is het helemaal niet moeilijk om tot die stap te komen. Tot slot, die publicaties zijn dus heel lang niet meer beschikbaar geweest. Waren gewoon niet te lezen. OE heeft ook nooit toestemming gegeven om het weer te publiceren. Waarom was dat eigenlijk? Nou, in eerste instantie natuurlijk vanwege die doodsbedreigingen. Hè? Want daarom heeft de uitgever eerst zijn excuses aangeboden in het volgende nummer. En is het nooit meer in boekvorm verschenen. Ook toen we het wilden vertalen in midden jaren 90, dus een kwart eeuw geleden, mocht alleen het eerste deel, niet het tweede deel. En toen ik dan een jaar of drie geleden in mijn favoriete boekhandel in Tokio ging kijken, zag ik daar een nieuwe editie van het verzameld werk van Oye. En toen was het voor het eerst wel opgenomen, met nog extra vermelding op de omslag van eindelijk het verboden deel. En toen heb ik onmiddellijk contact opgenomen met de uitgever Meulenhof hier in Amsterdam, die het eerste deel hadden uitgegeven en zei van, hey, kijk, nu mag het wel. En zo is het dan gekomen, eindelijk. Ik denk voor Oye zelf, enerzijds dat hij ja, nu in de 80 is, dat hij dacht van ja, nou heb ik eigenlijk niks meer te verliezen. Maar ook dat hij voelde dat Japan nu weer op een punt is beland, dat zulke dingen echt opnieuw kunnen gebeuren. En misschien is het dus niet alleen voor mensen, lezers in Japan interessant, maar voor heel veel mensen. Absoluut, ja. Ja. Heel relevant en actueel. Goed. Hartelijk dank, Luc van Houten, voor je komst. De Nederlandse vertaling en van de volledige herdruk van 17 is te lezen in de bundel 17 en Homosexualis. Boeken met Wim Berkelaar. Ja, onze boekenrecensent Wim Berkelaar heeft weer een stapel boeken mee. Wie weet worden die boeken dan later ook weer genomineerd voor allerlei prijzen. Hè, Wim, dat kan. Ga je gang. Met welk boek wil je beginnen? Nou, ik begin met Marieke op Rel. Dat is een jonge, maar goed, ik word zelf ook een oude man. Een 30-jarige vuurhistorica. Die werkt nu aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Die is gepromoveerd op een proefschrift. Daar heeft ze een handelseditie van gemaakt. Dat heet Afrekenen met de vijand. Het naoorlogse beleid ten aanzien van Duitsers in Nederland. Nou moet je voorstellen dat die titel, Afrekenen met de vijand, dat moet je vooral letterlijk nemen, financieel. Ik zou bijna zeggen op zijn Hollands. Kijk, Nederland, de Nederlandse regering in 44, regering Gerbrandy en Ballingschap, die heeft in oktober 44 een besluit vijandelijk vermogen genomen. Dat betekent, iedere Duitser die voor de oorlog al in Nederland zat, dus die kon getrouwd zijn met een Nederlandse of andersom, een Nederlandse vrouw met een Duitse man, of je kwam gewoon als Duits echtpaar in Nederland. Bijvoorbeeld, er staat één portret in van een predikant. Die kwam hier een kerk dienen. Die mensen werden allemaal na de oorlog aangeslagen uit een soort wraakgevoel. Jullie moeten betalen voor wat je ons misdaan hebt. Terwijl een aantal van die mensen, die predikant die ik noem, dat is een Fischer, die heeft zelf Joden onderdak verleend. Die was eigenlijk anti-Duits. Die behoorde tot een stroming in de kerk in Duitsland dat hij kritisch op de nazi's was. Dus die mensen hebben ofwel moeten procederen om hun vermogen te behouden. Ofwel, ze werden toch aangeslagen en hadden natuurlijk altijd hele gemengde gevoelens na die oorlog, ook als ze in Nederland bleven. Maar zaten hier dan alleen goede Duitsers, Wim? Nee, uiteraard niet. Maar we hebben het nu over de periode 546. En dus ze deden het zonder onderscheid, Jos. Zonder onderscheid werden die mensen, als je Duits was, aangeslagen. Maar je moet dus aantonen dat je een goede Nederlander bent geweest. Ja, en dan nog moest je uitkijken, zal ik maar zeggen. En wat zij doet, dat doet ze goed. Je hebt, na de oorlog is het Nederlands Beheersinstituut opgericht. Dat heeft een enorm archief, dat is uiteindelijk gered. Dat heeft ze geraadpleegd. En ze heeft daarnaast allemaal oral history met nazaten van deze mensen gedaan. En ze koppelt er ook een moraal aan. Die moraal is, ik wil een inclusief boek schrijven. Nou, aanvankelijk denk je, inclusiviteit, daar gaat het tegenwoordig in Nederland altijd over. Dus dan ben je een beetje kritisch, denk je. Komt dat eruit? Maar dat komt er eigenlijk heel goed uit. Dat doet ze toch heel goed, Marieke Oprel. Wat zegt ze namelijk? Staatsburgerschap in Nederland, denk even aan huidige tijd, dat heeft iets heel kwetsbaars. Dus je bent van buitenlandse nationaliteit. Je hebt twee paspoorten, dus Marokkaan of Turken. En er is een periode van crisis. En dan kan die Nederlandse regering, die kan je dus aanslaan als er iets gebeurt. Ja, maar jij behoort er eigenlijk niet toe. Dus het heeft ook nog een diepe moraal, dit boek. Dus een goed geschreven boek ook. Academische proefschriften kunnen niet altijd even leesbaar zijn. Dit is het wel. Wim, we gaan naar het volgende boek. Maarten van den Heuvel. Het gaat over hoe zelfhulpboeken de tijdgeest weerspiegelen. Heb jij er persoonlijk iets aan gehad? Ja, dit is een vraag naar mijn zielkunde. Dat ga ik jou na de uitzending vertellen. Want ik ga eerst even iets zeggen over Maarten van den Heuvel en AEX van de Ziel, zoals het boek heet. Dit is een heel gedurfde en interessante cultuurgeschiedenis van naoorlogs Nederland. Kijk, je weet wel, als je nu tegenwoordig wel eens in een kringloop komt, of je komt op de markt en ziet zo'n boek staan, dan zie je allemaal van die zelfhulpboeken liggen. Een van de dingen die hij bespreekt is, ik ben oké, jij bent oké. Ja, ik zie Laura knikken. Terwijl dat is dus een. Dat is echt nee. Zo. Nee, maar goed, jongere generatie. Ja, sorry dat ik het zeg. Maar ga door. Dat zijn gewoon bestsellers geweest in die tijd. En wat doet Maarten van den Heuvel? Die probeert aan de hand van deze boeken. Hij begint met de Canariereeks. Dat zijn handzame gele boekjes. Moeder worden. En die boekjes na de oorlog, dat zijn er hele reeks van verschenen. Die hadden eigenlijk dit als inzet. Periode, laten we zeggen, 45 en daarna. De mens klein houden. Ken je plaats, mannen, maar vooral vrouwen. Ken je plaats, je bent dienstbaar aan de samenleving. Dan komt Thomas Harris, dat is de schrijver van Ik ben oké, jij bent oké. Dat is eigenlijk een idealistische figuur die dan zegt, we moeten af van die dogma's. Die mens moet vrij worden, maar die moet vrij worden in verbinding. Dus ik ben oké, je hebt een soort zelfbeeld. Jij bent oké en samen, ja, ik zie je lachen. Ja. Ik kan door die boeken niet heen komen. Dan moet je Maarten van Heuvel ook voor prijzen. Dat hij die boeken allemaal heeft zitten lezen. Dat je denkt, man, die rotzooi, wat moet je ermee? Je veegt je kont ermee af. Maar goed, zeg het wat ruw. Maar let op, ik ben te ruw, ik geef het toe. Want die boeken hadden dus een functie. Dan gaan we verder, dan heb je. Hij noemt in het boek ook nog Willeke Alberti, de bekende, toch wel grootste filmster, De Kleine Waarheid en al die films. Het was vooral een zangeres, hoor, Wim. Ja, maar denk om, De Kleine Waarheid, de beroemde film van Willy van Hemert. Daar schreef ze, als jonge meid speelde ze een goede rol in. Die heeft dus iets gehad aan een volgend boek, Wayne Dyer, Niet Morgen Nadu. Dat is het ik-tijdperk, waar onze columnist John Jansen van Gaal nog mooi over geschreven heeft. Dat gaat dus over, het gaat niet om morgen, het gaat om nu en het gaat om ik. Dan komen er allemaal boeken. En dat probeert hij steeds die tijdgeest te vangen in die boeken. Maak een sprongetje naar 2008. Waarom 2008? De crisis van nu, hè? De bankencrisis, die nu weer half overwonnen is. Maar we lopen nog steeds gevaar met die banken. Dan krijg je dingen als de moed. Hoe was de titel ook weer? De moed van imperfectie. Juist, uitstekend. De moed van imperfectie. Uitstekend. Nee, Laura, uitstekend. Maar waarom de moed van imperfectie heel goed in me helpt? De moed van imperfectie. En hoe analyseert hij dat? Kijk, we zitten allemaal met flexarbeid. We hebben een crisis gehad. Dus kortom, we hoeven niet meer perfect te zijn. Wij hebben de neiging tot perfectionisme. Die zelfboeken, dat zijn analyse, die zeggen iets over het tijdvak waarin wij leven. Eén kritische observatie is natuurlijk wel, wie lezen die boeken? Ze worden massaal gelezen. Ja, ze worden massaal gelezen, maar ik denk wel allemaal door die softies als ik, van die sociale academiefiguren. Ik weet niet of dat nou iemand in een fabriek werkt, of die dat. Maar goed, weet je wel. We hebben hier een spoor terug over gemaakt. Ook daarom weet je dit ook allemaal zo goed. Daarom weet ik het allemaal zo goed. Maar geweldig boek, hoor. Help jezelf. Wim, we gaan naar de volgende boek. Positief boek. Ja, Kom maar. Ja, ik hou de tijd in de gaten. Het volgende boek is Henk Nellen. Geen vredestichter is zonder tegensprekers. Dat is een mooie titel. En dat gaat over de verguisverzoener Hugo de Groot. Je weet, Cruijff is de bekendste Nederlander alle tijden. Concurreert met Rembrandt. Noemde nog acht. En een van die mensen is Hugo de Groot. Die leefde 1583, 1645. Dus we zitten in de Nederlandse opstand. De grote jurist die ook heel veel aan theologie deed. Schrijft heel goed in het boek commentaar op het Nieuwe Testament. De man die uiteindelijk de rechterhand was bij de Nederlandse opstand van Johan van Oldenbarneveld. Je weet, 1619, Johan van Oldenbarneveld tot onthoofd. De man die zich ook in die theologische discussie aan de zijde van de staat en van Johan van Oldenbarneveld stelde. Hugo de Groot wordt opgesloten in Loevestein. Nou, moet je je voorstellen. Dit boek daar is een grote biografie in 2007 van dezelfde Henk Nellen geweest. Ik heb even bekeken. Hij is in 2007 ook bij OVT geïnterviewd. Dat boek is heel dik, 800 pagina's voor deromtrent. Dit boek is beknopter, 400 pagina's. Hij heeft namelijk nieuw onderzoek gedaan. Maar daar zit een probleem met dit boek. Namelijk, als je het leest, en je bent natuurlijk helemaal doorgegaan, hij schrijft dit met de handrem op. Want je wil uiteindelijk, als je dit boek leest, je wil toch weten, hoe ging die ontsnapping in die boekenkist 400 jaar geleden, in 1621. Ik sla ook voor de luisteraar even open. Pagina 130. Ik denk, nou komt het. Je wil dat toch weten. Zijn vrouw, grote vrouw, Maria van Rijgersberg, heeft hem daarbij geholpen. Dat doet hij wel goed, dat hij die vrouw ook heel veel eer geeft. Maar dan kom je op pagina 130 en dan zegt hij, helaas voert het de verdere verwikkelingen rond de ontsnapping verder na te gaan. Dan denk ik, Henk, kom op. Doe de... Henk, ik wil het weten, denk je dan. Maar dan zal Henk Nellen, die overigens verder een onberispelijk boek schrijft, die zal natuurlijk dan gezegd hebben, ja, dat staat in het vorige boek. Had hij niet moeten doen. Hij schrijft een beetje met de handrem. Verder alles. Echt een goed boek. Het komt wel een paar keer terug. Hij schrijft met de handrem erop. Erg jammer. Hij had het gas moeten geven. Goed, het laatste boek ligt voor je klaar. En dat is tevens het boek van de maand. Dat is het boek van de maand. Kijk, een van die andere boeken had ook kunnen doen. Maar dit boek, jongens, dit is echt geweldig. Dit is een Engelse historicus, David Motadel. Ik weet niet of ik het goed zeg. Die heeft een boek geschreven. Voor profeet en Führer, de islamitische wereld en het Derde Rijk. Maar eigenlijk heet het boek Islam en Nazi Germany's War. Dat is de Engelse titel. En dat is belangrijk, de Engelse titel. Waarom? Dit gaat over de oorlog zelf, de Tweede Wereldoorlog, waarin Nazi-Duitsland, Hitler, Himmler en consorten die islam ontdekken. Let op, voor de oorlog, ik heb het in Mein Kampf nog even nageslagen, voor de oorlog komt in Mein Kampf bijvoorbeeld de islam niet voor. Hitler heeft eigenlijk nooit gedacht over de islam. Hè? Als je Mein Kampf leest, dan staat er altijd, wij moeten naar het oosten, het is heel eurocentrisch, wij moeten levensruim zoeken in Rusland. Maar dan komt die oorlog. En dan beseffen ze ineens, ja, wacht even, die geallieerden, dat zijn allemaal koloniale machten. Frankrijk, Engeland. Rusland heeft de zachte onderbuik. Daar zitten al die Kazachen en noem maar op. Daar zit islam. Oezbeken, noem maar op. Die moeten we dus, en dan komen allemaal islamologen komen in beeld, die islam die moeten we bewegen om ons, laten we zeggen, te ondersteunen. In die oorlog die steeds moeilijker wordt. Dus een improviserende gedachte over de islam. Het interessante ervan is, kijk, Hitler is, je weet, het is een antisemiet, maar hij is, dat wordt altijd gezegd, hij is ook heel antichristelijk. Het christendom is een weke godsdienst, dat zie je ook in de tafelgesprekken terugkomen. Maar de islam, dat is een mannelijke godsdienst, die zijn te bewegen tot jihad. Vergissing is alleen, hij ziet de islam als één geheel. En die islam, ja, dat zijn allemaal verschillende figuren. Mag ik een voorbeeld geven? Dat staat er heel goed in. Kijk, ze bezetten Joegoslavië in de Balkan. En daar zitten veel vrome moslims, die schrikken meer, dat schrijft die Motadel heel mooi op, die schrikken meer van een ijzeren blikje met varkensvlees dan van een handgranaat. Maar de Krim-Tataren bijvoorbeeld, die leven 20 jaar onder atheïstisch Rusland vanaf 1917, die houden van drank. Dus je kan de islam niet als geheel zien. Wim, maar de erfenis, is die er wel? Heeft het ook omgekeerd gewerkt? De erfenis is, de islam is instrumenteel door het Westen bekeken, ook door Nazi-Duitsland. Wilt u dit boek nou graag lezen en ontvangen? Like ons boekenbericht dan op Facebook of stuur een korte mail naar boekvandemaand@ovt.nl. En dit was het eerste uur van OVT. Het tweede uur is straks volledig gewijd aan de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Wie is door de jury verkozen tot de winnaar van 2021? We horen het zo na het nieuws van 11 uur.

Het wordt 15 tot 17 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Morgen vooral in de kustregio's buien en een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht na een ongeluk tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Verder veroorzaken werkzaamheden files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Deil. De vertraging is 10 minuten. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Gorkum. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de randweg van Dordrecht. 5 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. NPO Radio 1. VPRO. OVT. De uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Live vanuit de OBA in Amsterdam. Met Laura Stek en Jos Palm. Welkom bij het tweede uur van OVT. Live vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. We beëindigen hier de maand van de geschiedenis. En dat doen we feestelijk, want dit uur staat volledig in het teken van de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Een uur dus waarin de spanning gaat oplopen. Straks gaat juryvoorzitter Khadija Ariep bekendmaken wie dit jaar heeft gewonnen. En tot die tijd praten we eerst met de auteurs van de genomineerde boeken. En dat zijn in willekeurige volgorde David van Rijbroek met Revolutie, Margriet van der Heijden met Denken is verrukkelijk, het leven van Tatjana Afanasieva en Paul Ehrenfest. Het lukt me nog steeds niet in één keer. Ik ga straks heel goed luisteren. Sandra Langereis met Erasmus, dwarsdenker, een biografie. Jelle Gamers met Willem Drees, daadkracht en idealisme. En Philip Dreugen met Moederstad Jakarta, een familiegeschiedenis. Maar voordat we met hen gaan praten, hebben we eerst even de winnaar van verleden jaar vanuit Polen aan de lijn. En dat is natuurlijk schrijver en journalist Pieter van Os. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Goed zo. Oh, wat klinkt je enthousiast, zeg. Het is net... Ja, ja en een echo hoor ik, of niet? Maar dat hoort erbij. Ik zit in Polen, dus ja, dat klinkt heel gezellig. Je won verleden jaar dus met Liever dier dan mens. Een tragisch verhaal over een Joods meisje uit Oost-Polen dat met geluk en handigheid de oorlog weet te overleven. Je kunt niet hier zijn omdat, en dat is bijzonder, je boek afgelopen vrijdag in Poolse vertaling is verschenen. Daar willen we dadelijk meteen alles over weten hoe dat kan. Maar eerst even heel kort, die prijs die jij verleden jaar gewonnen heeft dat je kwaliteit van leven nog enigszins verbeterd? Ja, ik denk niet dat ik hier geweest was als ik die prijs niet had gewonnen. Want... die Polen, in Polen moeten ze natuurlijk ook wel het vertrouwen hebben dat het boek een beetje te lezen is. En dat is alleen gebeurd. Kijk, ze hoorden dat het boek had 2 prijzen gewonnen. En deze geschiedenisprijs is natuurlijk de belangrijkste, denk ik, voor hen. En toen durfden ze het wel aan om het te vertalen. Want ja, het speelt zich grotendeels af in Polen. En dan een buitenlander die niet eens Pools kan. Dan willen ze dan wel weten wat hij daar dan van gebakken heeft. Je moet even uitleggen wat nou eigenlijk precies. Want wij hebben het idee dat in Polen boeken over antisemitisme en andere Poolse narigheid nog niet bepaald welkom zijn. En dat er zelfs een soort wet schijnt te bestaan waarin boeken met zwarte bladzijden over het Poolse verleden van de oorlog worden verboden bijna. Hoe kan dan jouw boek toch niet, uitkomen? Maar de auteur kan een straf krijgen. Dus stiekem hoop ik natuurlijk een beetje op dat er hier gedoe ontstaat over dit boek. Maar als je naar de... Ik vrees overigens dat ik daar niet belangrijk genoeg voor ben, hoor. Dat doen ze... Openbaar Ministerie vervolgt vooral Polen die ze al in het vizier hebben. He, mensen waarvan ze denken dat eigenlijk staatsvijanden zijn, zeg maar. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat als je naar de kleine lettertjes van die wet kijkt, je moet wel echt beweren dat de Poolse natie medeplichtig is geweest aan de Holocaust. En dat is natuurlijk een hele rare bewering. Er was helemaal geen Poolse natie destijds. Dus het zou een slecht boek zijn als ik ergens beweer dat de Poolse natie medeplichtig is aan de Holocaust. Dat beweer ik natuurlijk ook nergens. Alleen in het boek zijn er inderdaad veel gevallen van Polen die medeplichtig waren aan het vermoorden van Joden. Ook Joodse onderduikers die vermoord worden op het platteland. En dat komt ook in mijn boek veel voor. Dus die wet die was er meer om mensen een beetje te waarschuwen. Maar ondertussen kan er eigenlijk nog best veel worden uitgegeven. Waaronder ook dus jouw boek. Ja. Ja, het is populair in de kringen van schrijvers die ik wel waardeer, overigens, om te zeggen, niks is meer mogelijk. Maar dat is meer in een algehele litanie, en een terechte litanie over de huidige nationalistische regering. Deze specifieke wet heeft alleen tot vervolging geleid van 2 mensen. Jan Gross, die niet in Polen is. En een auteur die hier verbonden is aan het museum van de geschiedenis van de Joden in Polen. En dat zijn 2 mensen die... waarvan rechtse nationalistische Polen toch al heel erg hopen dat ze eens een keer moeilijkheden krijgen met de wet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is niet Pieter van Os. Dat kan ze geen bal schelen. Op zich erg genoeg natuurlijk, maar ja. Jammer voor het boek, want dat zou voor mij natuurlijk goed zijn als er een beetje rugbereid aan kwam. Dus ik vraag de uitgever ook, stuur naar die rechtse kranten. Ja, je hebt niet van tevoren nagedacht of in een nawoord er nog eens een extra schepje bovenop te doen. Nee, je brengt me op een idee. Nee, dat had ik niet bedenken. Misschien bij een tweede druk, Pieter. Ja, dank voor de tip. Goed, tot slot kort nog een advies aan of een waarschuwing voor de winnaar. Nou, nee, ik vond het alleen maar ongelooflijk fijn natuurlijk dat mijn boek die prijs won. Ik was zelf heel erg ziek vorig jaar, dus toen was ik er ook niet bij. Nu ben ik erbij omdat ik hem gewonnen heb en dat er daardoor dus een vertaling in het Pools is. Toen was ik er niet bij omdat ik corona had. Ik heb niet echt een... Nee, ik denk... geniet ervan. Goed, dat lijkt me de beste tip. Hartelijk dank, Pieter van Os. Graag gedaan. OVT, Maand van de Geschiedenis. De uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Ja, hier in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam zit een zaal vol publiek en gespannen kanshebbers. Maar natuurlijk ook de leden van de jury van de Libris Geschiedenisprijs zijn aanwezig. En 5 van die juryleden hebben 1 van de genomineerde boeken als het ware geadopteerd. En gaan het komende uur kort vertellen waarom juist dat boek zo bijzonder is. En het eerste jurylid staat al klaar. Dat is Maria Holtrop van het Rijksmuseum. En zij houdt een pleidooi voor Revolutie van David van Rijbroek. Ga je gang. De bekende schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie uit Nigeria waarschuwde in een TED-talk voor het gevaar van de single story, of het enkele verhaal, als het gaat om landen en geschiedenissen. Of David van Rijbroek haar betoog kent, weet ik niet, maar hij heeft haar waarschuwing hoe dan ook goed in de oren geknoopt. Want als zijn fenomenale boek iets niet is, dan is het een single story. Met zijn indrukwekkende project om de laatste getuigen te vinden van de Indonesische revolutiejaren laat hij zien dat het verleden door vele mensen is beleefd en door vele mensen net iets anders. Als Belg bleek hij de aangewezen persoon om uit het Nederlands-Indonesische kader te stappen en erop te reflecteren. Bovendien laat hij zien hoe belangrijk het internationale perspectief is op dit verleden. Naast dat het een geweldig boek is dat prachtig is opgeschreven, is het ook een overtuigend voorbeeld van hoe geschiedenis in onze tijd moet worden beschreven. Niet alleen vanuit een enkel standpunt, maar juist in zijn veelvuldigheid en zijn meerstemmigheid. David, heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Nee, ik vind het prachtig. En ik kende inderdaad die TED-talk-lezing die ik geweldig vond. Het was een pleidooi om meerdere perspectieven in acht te nemen als je vooraleer je ergens een vonnis overvelt. En ik denk dat ik dat een beetje heb proberen te doen. Ja. Even over vonnisvellen gesproken. Deze week is in België het zogenoemde expertenrapport van de Congo-commissie verschenen. In opdracht van de Belgische Kamer, het parlement, als ik me niet vergis. Nu weet jij als schrijver van het boek over de Congo natuurlijk alles al over de Congo. Maar hoe belangrijk is dit rapport voor de omgang met het koloniale verleden in België? Oh, ik denk zeer belangrijk. Ik heb het nog niet gelezen. Het is een rapport van 700 bladzijden en de inkt is nog niet droog. Maar het is zeer belangrijk dat er dat soort onderzoek vanuit de Kamer is besteld. En dat zal nu als basis dienen voor verdere gesprekken. Want de commissie die is aangesteld, de Congo-commissie, wil niet alleen de historische waarheid naar boven brengen, maar wil ook verzoening betrachten. Dus het gaat er niet alleen om wandaden uit 1890 te benoemen, dat gebeurt gelukkig, maar ook kijken hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag. Dus ik kijk zeer uit naar de hoorzittingen die op basis van dit rapport zullen plaatsvinden, waarbij een jonge Congolese vrouw die vandaag niet aan de bak raakt bij een tandarts omdat ze daar niet welkom is of last heeft om een huurhuis te vinden, dat die verhalen ook gehoord mogen worden. Is dit iets waar Nederland wat een voorbeeld aan kan nemen? Wel, in Nederland loopt er op dit ogenblik twee projecten. Je hebt de drie grote instellingen, NIOT, KITLV en Nederlands Instituut voor Militaire Historiografie zijn bezig met een heel groot project over wat is er nu in de revolutiejaren aan wandaden gebeurd. Dat wordt kort na nieuwjaar gepresenteerd. Maar deze week is er ook onder aanvoering van Jet Bussemaker een commissie gestart die de kennis van het koloniale verleden moet vergroten. Dus je ziet dat onze beide landen bezig zijn met in het reinen te komen met dat koloniale verleden. Ja, laten we het ook hebben over je boek Van Nu Revolutie. Gaat daar natuurlijk ook over. Het is je vast al vaker gevraagd. Maar was er een Belg voor nodig om een boek te schrijven dat ons leert kijken naar het Indonesië en onze rol daarin? Nee. Goed. Nee, maar misschien helpt het toch dat een buitenstaander... Ik denk, iedereen had dit boek kunnen schrijven omdat het wereldgeschiedenis is. Het is dringend tijd om Nederlands-Indië los te trekken uit de strikt Nederlandse geschiedenis of zelfs uit de strikt Indonesische geschiedenis. Op dit ogenblik wordt die grote geschiedenis vooral in twee landen herdacht, in Nederland en in Indonesië. Maar als je kijkt wat dat internationaal heeft betekend, wat dat met de wereld heeft gedaan, dan zou een Peruviaan dat perfect kunnen geschreven hebben. Ja, maar de grap is dat een Nederlander... Ik geloof dat jij... Misschien doe ik Nederlandse collega-historici geen recht. Maar vooral dit als een wereldgebeurtenis te bekijken en te kijken naar Sukarno en zijn rol in de ongebonden landenbeweging die het in de tijd van de Koude Oorlog de derde wereldlanden zelfstandig laat zijn, krachtig laat zijn. En dus dat je Indonesië niet ziet als iets als een verlies, maar als een zelfstandige kracht. Ik geloof toch wel dat jij in ieder geval een van de eerste bent die dat aankaart. Wel, Indonesië was het eerste land dat na de Tweede Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid proclameerde. Twee dagen na de Japanse capitulatie. Dat was nog elders ook aan het spelen. In Indië en de Filipijnen waren processen bezig. Maar Indonesië was nu chronologisch wel de eerste. En dat is zo'n dominosteentje geweest wat die hele decolonisatiebeweging, toch een van de grote gebeurtenissen van de 20e eeuw, ja, dat is daar begonnen. Ja, maar het was voor ons, misschien voor onze historici een beetje moeilijk om dat te zien. Hè? Een beetje zout in de wond als je dat er ook nog eens bij moet erkennen. Ik zit er in een zaal vol Nederlandse historici en ik vind het wat lastig om namens hen te spreken. Ik heb vooral proberen aan te tonen, kijk, het heeft de wereld veranderd. Het heeft de beweging van ongebonden landen op de kaart gezet. Het heeft invloed gehad op de decolonisatie van Afrika, op de verzuidelijking van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties waren behoorlijk pro-westers kort na de Tweede Wereldoorlog. Dit werd echt een wereldorganisatie. Het feit dat morgen in Glasgow COP26 begint, is eigenlijk een verdere voortvloeiing van de mondialisering die toen is ingezet. En dat is eigenlijk begonnen vanuit Indonesië en ook mede dankzij Sukarno. Goed, David van Rijbroek, hartelijk dank. We horen aan het eind van het uur of dit boek de Libris Geschiedenisprijs heeft gewonnen. En sowieso is het natuurlijk een aanrader voor iedereen. En we gaan naar... bespreking. De Libris Geschiedenisprijs. We gaan naar het volgende jurylid, dat inmiddels ook klaar staat. Dat is hoogleraar in Groningen, Mieneke Bos. En zij beveelt het genomineerde boek Erasmus Dwarsdenker van Sandra Langereis aan. We gaan luisteren. De fascinerende biografie van Erasmus was voor mij een overrompelende leeservaring. De icoon Erasmus blijkt een mens van vlees en bloed die zijn hele leven lang keihard heeft gezwoegd. Zijn kostje bij elkaar heeft gebedeld en een enorme tekstproductie heeft gehad. Daarbij doorkruiste die half West-Europa, vaak half dood op een krakkemikkig paard, soms met zweren tussen zijn benen. En dan was hij in een herberg nog bang om bestolen te worden, wat dan ook vaak nog gebeurde. Het boek blijft echter helemaal niet hangen in de anekdotiek. Het is ongelooflijk geleerd. Het is fantastisch historisch onderzoek, gebaseerd op een enorme uiteenlopende hoeveelheid bronnen. Bijvoorbeeld, het is ook niet een boek van een biografie van de wieg tot het graf. Dus niet een recht toe recht aan biografie. Ergens op pagina 100 zoveel vind je de hypothese in dit boek is dat Erasmus is geboren in 1869. En daaraan gaat een enorme zoektocht vooraf. Naar die precieze geboortedatum die Erasmus voortdurend heeft geprobeerd te verdoezelen, omdat zijn vader een priester was. En dat een heleboel voor hem in het leven onmogelijk maakte. Ik zei al, ik ben overrompelend geweest. Het is duizelingwekkend. En tussen die enorme stapel, waar ook fantastische boeken tussen zaten, ik had eigenlijk al een favoriet, is voor mij Erasmus een geweldige ervaring geweest. Ja, Sandra Langereis hier ook aan tafel. Schrijver van Erasmus Dwarsdenker. Dat was de aanbeveling van Mieneke Bos. Je hebt al veel lovende recensies gehad. Voegt deze hier nog iets aan toe? Ik vind het natuurlijk heel erg fijn en ook interessant om in het verhaal van Mieneke te horen dat ze zowel een heel bijzondere lezerervaring heeft doorgemaakt, hè, als dat ze oog heeft voor het onderzoek dat aan zo'n boek ten grondslag ligt. Ja. Overrompelend kwam vaak voorbij. En, en heel geleerd. En heel geleerd. Juist. Toen je boek net uit was, hadden we je in de uitzending. En we verbaasden ons toen over de voorkant van dat boek. Want meestal zie je Erasmus afgebeeld als een zwoegende, peinzende oude man met een veer in de hand gebukt zitten tegen een tafel. Op de omslag van jouw boek zien we Erasmus in een frivole bloemetjesblouse. Hij ziet er ook vrij jong uit, een soort hipster. Was hij inderdaad zo hip en frivol? Nee, hij was niet hip en frivol. Hij was brutaal en opstandig. Ik heb tijdens mijn onderzoek schoten me vaak die zwart-wit beelden van de jonge Bob Dylan in het hoofd, eigenlijk. Hè? Die boze en tegelijkertijd ontzettend scherpe, sarcastische, ironische jonge Bob Dylan, die zich moet verhouden tot die mannen met die zwarte gehorende brillen, hè, die hem vertellen hoe de wereld werkelijk in elkaar zou zitten, die totaal geen oog hebben voor de nieuwe tijd die Bob Dylan vertegenwoordigt. En daar doet die jonge Erasmus me ontzettend aan denken. Een brutale dwarsdenker die ook echt wel iets te melden had. Ja, dus je hebt eindelijk misschien wel gedacht, het is een soort klassiek bevroren beeld, een standaardbeeld van Erasmus, en het gaat eens lekker aan peuren. Nee, het was niet zomaar een trucje of zo. Het gaat mij in dit boek er in sterke mate om, en in het verhaal van Mieneke kwam dat al een beetje naar voren, dat Erasmus, hij heeft autobiografieën geschreven en hij heeft zichzelf laten afbeelden verschillende keren. En Erasmus was een schrijver, een bestseller-auteur, die destijds al wist dat wij 5 eeuwen later hier het over hem zouden gaan zitten hebben. Dat weet je zeker? Dat weet ik 100% zeker. En hij heeft ook heel erg geprobeerd het beeld dat wij, het nageslacht van hem, zouden gaan vormen, om dat te regisseren. En die regie wilde ik van hem overnemen. In zijn autobiografieën liegt hij. En in die portretten waar jij het over hebt, die hij zelf besteld heeft bij beroemde en dure kunstenaars als Matsijs en Duren en Holbein, liet hij zich afbeelden zoals hij gezien wilde worden. Als die deftige schrijver, die serieuze schrijver. Hij is in die deftige, geleerde mantel en muts. En ik wilde de regie van hem overnemen door een heel ander portret dat Erasmus niet zelf bepaald heeft op de voorkant te zetten. En waarin Nel Korteweg is een Amsterdamse kunstenares, is ook vandaag in de zaal aanwezig, doet mij enorm plezier, die jarenlang zich met Erasmus heeft beziggehouden. Dat schilderij bestond dus al. Ik kende dat, ik had het op een tentoonstelling gezien. En ze heeft hem dan ook nog eens als jonge man afgebeeld. We hebben helemaal geen beelden van Erasmus als jonge man. En ik probeer in mijn boek ook die jonge Erasmus, de Erasmus die we nog niet kenden, in alle opzichten voor het voetlicht te brengen. Ja, nu ben jij net als David van Rijbroek eerder genomineerd geweest. Overigens, dit jaar zijn van de 5 genomineerden zijn de 4 eerder genomineerd geweest met een ander boek. Dus opvallend. Dat ging bij jou over de 16e-eeuwse drukker Christoffel Plantijn. Jij won niet, anders dan David die met de Congo wel won. Wat denk je dan als je nu hier naar binnen loopt? Zal me toch verdomme niet nog een keer gebeuren? Nou, kijk, het is heel erg lastig als je bezig bent in de cultuur en in de wetenschap, om dan in het format van een soort atletiekwedstrijd geperst te worden. En we zitten hier, bij de inleiding van het programma vielen al de woorden de troostprijs voor de verliezers. Mijn dochter, die 7 jaar geleden zelf ongeveer 7 was, die zei toen al, die had dat toen al heel goed door. Voordat we naar die uitzending gingen, zei ze al tegen me: mam, als jij daar niet wint, ben jij een verliezeraar. En dat was een woord, dat was een foutje gebaseerd op de woordenaar wat dat kind al jaren mee had moeten leven. Ik ben er trots op dat ik genomineerd ben. Ik weet ook dat zo'n nominatie veel voor een auteur doet. Het is heel erg moeilijk om, als je in Nederland met cultuur en wetenschap bezig bent en dit soort boeken wilt onderzoeken en schrijven, om aan geld te komen, om aan het werk te kunnen blijven. Continuïteit is een voortdurend probleem. En ook een nominatie helpt daarbij. Dus ik stapte hier als tevreden mens over de drempel. Ja, zeer. Dankjewel, Sandra Langerijs. En dit is OVT vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam, waar de Libris Geschiedenisprijs wordt uitgereikt. De spanning stijgt, dus laten we even op adem komen. En als er iets rustgevend is, dan is het wel harpmuziek. Van bijvoorbeeld Lavinia Meijer, die hier is. Lavinia, jij hebt iets gemaakt op basis van het archief van vergeten geluiden. Dat klinkt zo mooi. Wat is dat? Nou, het was eigenlijk dat op mijn pad kwam terwijl ik mijn nieuwe album maakte, waar ook best wel wat eigen composities op staan. En ik denk ook tijdens de lockdown, ben je sowieso meer op Nederland aangewezen geweest. En toen kwam ik die geluiden tegen. En die zijn tussen de 50 jaren en 90 jaren zijn die gearchiveerd. Het zijn allerlei geluiden, ook op straat, karretjes, mensen, dierengeluiden. En ik heb gekeken welke geluiden pasten om bij bepaalde stukken van mij erbij te voegen. Dus geluiden die we niet meer dagelijks horen, die je dan ja, sommige die hoor je helemaal niet meer vandaag de dag. Nee. Goed, we gaan luisteren wat je ermee gedaan hebt. Dit is een stuk Are You Still Somewhere? Thank you. Ja, Lavinia Meijer, bedankt. En, Het album komt pas volgend jaar uit. En die verloren geluiden zitten in die opname. Dus dit was een puur akoestisch harpversie ervan. Er komt nog meer bij. En Lavinia, ik wil even één ding aan je vragen. Eigenlijk moet jij elk jaar bij die Libris Geschiedenisprijs terugkomen. Want ik zag ineens 5 tot heden gespannen gezichten even ontspannen. Wat fijn. Het heeft grote therapeutische waarde dat jij hier bent. Goed. Dan gaan we door met het derde van de 5 genomineerde boeken van de Libris Geschiedenisprijs, die hier vandaag in de OBA met publiek wordt uitgereikt straks. Niet alleen Erasmus kreeg dit jaar zijn biografie, ook Willem Drees werd door een biograaf binnenstebuiten gekeerd. En wel in het boek Drees, Daadkracht en Idealisme, geschreven door Jelle Gamers. En jurylid en hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad, Annemarie Laven, legt ons nu uit waarom dit boek tot de beste 5 boeken van dit seizoen behoort. Deze maand van de geschiedenis heeft als thema aan het werk. Het had het levensmotto kunnen zijn van Willem Drees, wiens lange leven volledig in het teken stond van werk. Hoe belangrijk Drees is geweest voor de politieke geschiedenis van Nederland maakt Jelle Gamers haarscherp duidelijk in zijn knappe biografie. En het verdient alle lof dat Gamers, na eerder al met Hans Daalder een flinke wetenschappelijke biografie te hebben geschreven, nu het levensverhaal van Drees heeft gevat in een handzaam publieksboek. Drees heeft onterecht een reputatie als buitengewoon saai man. Nee, verwacht nu geen scabreuze onthullingen. Ik doe op zaken van groter belang. Want geen politicus in ons land ging feller tekeer tegen het opkomend fascisme en nazisme dan Drees. Niemand heeft zoveel betekend voor grote, kwetsbare groepen in de samenleving. En niemand had zoveel kennis van zaken. Heeft Gamers dan een hagiografie geschreven? Nou, zeker niet. Hij spaart Drees niet, zoals waar het zijn rol in het uiterst pijnlijke decolonisatieproces van Indonesië betreft. En het maakt dit boek evenwichtig, leerzaam en verrassend actueel. Dit moet verplichte kosten worden voor iedereen, want niet alleen politici kunnen hier veel van opsteken. Ja, dit was Annemarie Laven over de biografie van Willem Drees van Jelle Gamers. Jelle, als ik het goed heb, ben jij nou een beetje overdreven, een klein, bijna net zo lang als Drees bezig met zijn hij is 100 jaar geworden, jij bent 100 jaar ongeveer met dat Drees bezig geweest, met collega Daalder. Weet jij dan ook alles van zo'n man? Hoe laat hij naar bed ging, of hij een pyjama droeg, en ja, wat voor een pyjama, wat hij op het brood had? Weet je alles? Nou, nee, ik weet wel veel. Maar dat soort kleine details niet. Ik weet wel de meest rare details. Een van de dingen die me bijstaat is dat hij bij zijn militaire dienstkeuring 1,72 meter centimeter en 6 millimeter lang was. De logica van het opmeten van een recruit in millimeters ontgaat me nog steeds. Maar dat is iets wat ik de rest van mijn leven bij blijf dragen. Ja, en één ding moeten we toch even vragen. Het beroemde biscuitje van Drees. Dat is een klassieker. Dat zou hij vlak na de oorlog hebben geserveerd aan een Amerikaanse delegatie met een kopje thee erbij. Nu heb ik ooit uit betrouwbare bron, ik meen zelfs uit de bron van de zoon of kleinzoon van Drees vernomen, dat het geen Maria-kaakjes waren, maar het toch iets chiekere San Francisco biscuitje. kan dat kloppen? Dat kan kloppen. Het verhaal is in die zin, de kern van het verhaal is waar. Er kwam een hoog Amerikaanse official van het Marshallplan kwam naar Den Haag toe. En die is informeel thuis ontvangen bij Drees. Door Drees. Hij zal iets te drinken gehad hebben. En de familie Drees hield meer van zoetigheid dan dat Maria-kaakje, dat waarschijnlijk door Jozef Luns verzonnen is, doet denken. Juist. Goed, genoeg over de biscuitjes en de pyjama's. We hadden het net met David van Rijbroek over Indonesië. Het werd net ook al aangehaald. Hoe stond hij erin als socialist voor onafhankelijkheid, maar wel ook minister-president? Hoe was dat voor hem? Ja, verscheurd. Hij kwam natuurlijk uit een traditie van anti-kolonialisme en anti-militarisme. Kwam in een regering en leidde, tegen het eind van die fase, leidde de regering die de grootste koloniale oorlog van Nederland uitvocht. Hij heeft daar 4 jaar onder geleden, heeft hij zelf als 4 jaar nachtmerrie aangeduid. Hij heeft zich steeds ingezet, zoveel mogelijk voor diplomatieke oplossing. Maar hij is uiteindelijk, heeft hij zijn partij ook meegekregen, is hij in de regering blijven zitten en heeft hij mede verantwoordelijkheid gedragen voor die oorlog die te lang heeft geduurd en ook veel te vuil is geweest. Ja. Komt hij daarmee weg wat jou betreft naar huidige maatstaven? Nou ja, laten we zeggen, als we kijken naar het compleet, als we het Nederlandse beleid uit die tijd blind noemen, dan is hij toch, wordt hij tot de eenogige. Maar wel met regeringsverantwoordelijkheid. Ja. Nu horen we net 2 beweringen over Drees. Eén van de zeer geachte voormalig Kamervoorzitter Kazisha Ariep, saai. En een van de hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad. Het zijn allebei mensen die wellicht weten waar ze het over hebben. Saai of niet saai, Drees? Zijn privéleven is misschien inderdaad wat saai als een brave huisvader die ongetwijfeld in pyjama sliep. Maar zijn openbare leven is niet saai. Hij zat in het verzet in de oorlog. Is 10 jaar premier geweest. De decolonisatieoorlog noemden we net. De Geet Hofmans affaire heeft hij tot een goed einde weten te brengen. Dus ik heb me al die tijd dat ik met hem bezig hou geen seconde verveeld. Yeah. Met zo'n positie in zo'n lange tijd, dat kan ook bijna niet saai zijn. Hè? Nee, denk ik niet. Nee. Goed, nou ben je samen met Hans Daalder eerder in het leven van Drees gedoken. Dat leefde hij in 2014, net als Sanger Langereis, een nominatie op voor deze prijs. Kijk je net zo onbevangen naar deze herkansing als Sandra? Ja, het kwam voor mij ook als een verrassing, de nominatie om te beginnen. Omdat het niet helemaal een nieuw boek is. Maar ik zie het wel als een erkenning van wat ik met dit boek heb willen bereiken. Namelijk een boek voor een breder publiek. Wat het publiek verdient, maar wat Drees denk ik zelf ook verdient. Goed, hartelijk dank, Jelle Gamers. OVT, man van de geschiedenis. De uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Voor de ingeschakelde luisteraar, wij zenden uit vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam vanwege de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. En alle 5 genomineerde boeken komen dit uur nog een keer voorbij in een praatje van de juryleden. En we zijn alweer toe aan het 4e genomineerde boek, Denken is verrukkelijk, het leven van Tatjana Afanasieva en Paul Ehrenfest, geschreven door Margriet van der Heijden. En pleitbezorger van het boek is Nelleke Noordervliet, schrijfster en columnist voor Trouw en onze eigen OVT-columnist natuurlijk. Nelleke, the floor is yours. Toen ik de titel las, was ik meteen verkocht. Denken is verrukkelijk. En dat is denken ook, vooral als je het kunt. En dat konden ze. Tatjana Afanasieva en Paul Ehrenfest. Ehrenfest kende ik van naam en faam, zijn vrouw niet, en dat zegt al veel. Maar zij was een vooraanstaand wiskundige, hij natuurkundige en opvolger van Lorenz in Leiden. Ik moet haar toch hebben gezien. Zij, een oude vrouw al, een bewoonster van het geheimzinnige grote witte huis aan het eind van de Witte Rozenstraat in Leiden, waar mijn oud-tantes woonden. In dat huis kwamen de grootste natuurkundigen van de 20e eeuw bijeen, verbonden door vriendschap en wetenschap. Einstein, Lorenz en nog zoveel anderen. Het levensverhaal van Paul en Tatjana is ongewoon boeiend, sprankelend en tragisch tegelijk. Prachtig verteld door Margriet van der Heijden, in ieder opzicht een verrukkelijke biografie en een schitterend tijdsbeeld. Ja, dat was Nelleke Noordervliet over Denken is verrukkelijk, het leven van Tatjana Afanasieva en Paul Ehrenfest van Margriet van der Heijden. Margriet, welkom ook. Heeft Nelleke, voor zover we weten, een alfa, zoals ik dat ook ben en Jos dat denk ik ook, is het allemaal goed uitgelegd en begrepen? Zeker. Dit was natuurlijk een hele korte samenvatting, hè? Maar ik ben heel blij mee. Maar is dit boek ook voor alfa's? Want het gaat over een huwelijk tussen 2 natuurkundigen. Nou, ik heb zeker geprobeerd het zo te schrijven dat het een boek is voor iedereen. Omdat ik denk dat weliswaar hun levens helemaal in het teken stonden van de natuurwetenschap en de wiskunde. maar dat tegelijkertijd in hun levens heel veel aanknopingspunten bieden voor iedereen. Ja, je bent zelf deeltjesfysicus en wetenschapsjournalist. Ja. Dus jij dacht, als iemand het kan duidelijk maken dat dit soort levens niet saai zijn, maar heel spannend, juist ben ik het. Dacht je dat? Of niet per se, omdat zeg maar hun bijdrage aan de natuurwetenschap, hun bijdrage aan de wiskunde, is niet het enige, denk ik, wat hun levens interessant maakt. Het is ook de loop van die levens zelf. Het gaat ook om het feit, het gaat om de rol die die natuurwetenschap in hun leven speelde. Dus zij leefden in moeilijke tijden, hadden veel tegenslagen. En voor hen was die natuurwetenschap als het ware een anker. Dus zij zochten iets, wat denk ik heel veel mensen doen, buiten zichzelf, om zich door het leven te slaan. Ja, introduceer ze even kort bij ons. Zij kwam uit een welgestelde familie in Sint-Petersburg. Hij uit een Joodse middenstandsgezin in Wenen. Waar werden ze verliefd op elkaar? Ze ontmoeten elkaar voor het eerst in Göttingen. Afanasjewa die is geboren in Kiev. Dat kwam in het begin van de uitzending ter sprake. En opgegroeid in Petersburg, waar zij naar de hogere school voor vrouwen ging. Die daar sinds de jaren 1870 bestond, het Bestuzhev-instituut. En waar zij zich in de natuur en wiskunde verdiepte. En na het afronden van die opleiding, die door de tsaar was ingesteld onder druk van feministen, maar die niet echt een universitaire opleiding was. Wel een hele goede opleiding, hè? Zo iemand als Mendeleev, een bekende scheikundige, gaf er les. Maar goed, daarna wilde zij toch naar Göttingen om zich verder te verdiepen en te specialiseren in die natuurwetenschap. En iets daarvoor, ongeveer een jaar daarvoor, was Paul Ehrenfest. Die was opgegroeid inderdaad in een Joods middenstandgezin, maar wat het echt zich tot grote welvaart had opgewerkt. Die was vanuit Wenen naar Göttingen gegaan met hetzelfde doel, zich ook verder te verdiepen in die wis- en natuurkunde. En daar ontmoetten zij elkaar. Eigenlijk was het zo dat er waren avonden, eens per week of eens per twee weken ongeveer, een soort colloquia werden dat genoemd, waar wiskundige en natuurkundige artikelen werden besproken, maar die waren niet toegankelijk voor vrouwen. En Paul Ehrenfest deed alle moeite van de wereld om ervoor te zorgen dat Afanasjewa mee kon doen. En dat was echt het begin van hun liefde ook. En hoe loopt deze liefde af, deze idylle? Ja, tragisch. Uiteindelijk belanden ze in Leiden. Waar is ze dat het tragische? Ja, dat klinkt. Nou ja, dat was voor Afanasjewa echt een provinciaalse stad, na Petersburg. Maar daar maakten ze echt het beste ervan. Voor Ehrenfest was het zwaar als opvolger van Lorenz in zijn schaduw. Ze stelden hun huis open voor mensen en ideeën. Maar goed, dat is in het boek te lezen. Ehrenfest maakt een einde aan zijn eigen leven en aan dat van hun jongste zoon met Down-syndroom. Dus het eindigt. En dat is op het moment dat Hitler de macht overneemt in Duitsland. Ja, dat is niet zomaar. Dat is niet zomaar. Hij maakt zich enorme zorgen om al zijn Joodse collega's in Duitsland. Spant zich ook enorm in om hen, een deel van hen nog naar Nederland of naar de Verenigde Staten, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk. Hè, die laatste drie landen ging makkelijker dan naar Nederland te krijgen. En hij ging al langer gebukt onder depressies. Dat was zeker niet de enige reden. Maar dit einde moet zeker wel in dat licht gezien worden, denk ik. Ja, heel tragisch einde. Je beschrijft ook dat hij dansend voor het schoolbord natuurkunde gaf. Ja, dus ik heb ook daarom expres ervoor gekozen om eigenlijk klassiek het boek chronologisch te schrijven. Omdat ik niet wilde toeschrijven naar dat tragische einde. Omdat voor dat tragische einde was er een leven wat ook heel erg veel vreugde heeft gekend. En een leven wat heel rijk is geweest. En Paul Ehrenfest kunnen we nog steeds gedenken als degene die dans in hun huis aan de Witte Rozenstraat, wat Nelleke Noordervliet kent, hing een schoolbord waar hij letterlijk dansend voor stond en heel veel studenten inspireerde die later tot en met Nobelprijswinnaar toe zijn geworden. Goed, een opdracht aan alle natuurkundedocenten en alle docenten misschien wel. Dankjewel, Margriet van der Heijden. De uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. En we zijn aangekomen bij het laatste genomineerde boek van de Libris Geschiedenisprijs, Moederstad, Jakarta, een familiegeschiedenis van Philip Dreugen. En Hubert Slings, conservator van het Openluchtmuseum, gaat nu openbaren wat dat boek met hem deed. Je hebt van die boeken waarbij je na het lezen van de eerste zinnen al het moment vreest dat je het ooit uitgelezen zal moeten dichtslaan. Moederstad is zo'n boek. Gelukkig is het een fijne, dikke pil. Philip Dreugen neemt je mee naar de wereldstad Jakarta. Daar volgt hij het spoor terug naar zijn voorouders. Meer dan 300 jaar was zijn familiegeschiedenis nauw verweven met de geschiedenis van Batavia. Moederstad is een indringend en persoonlijk reisverslag dat zicht geeft op het historische Batavia als multiculturele stad. Het resultaat van een voortdurende botsing en vermenging van nationaliteiten. Met alle vaak gruwelijke details die bij eerlijke geschiedschrijving horen. Heden en verleden versmelten in Moederstad. Als Dreugen op zoek is naar de plek waar zijn voorouders in 1618 aan land moeten zijn gekomen, beschrijft hij zo levendig het zwaar bemodderde parkeerterrein waar hij zoekt, dat je de neiging hebt ook zelf je broekspijpen op te trekken. En verdraaid, die plek is daar nog. Dreugen schreef een sprankelend boek over de koloniale samenleving in de Oost, dat leest als één lange reclamefolder voor geschiedenis, archief en erfgoedstudies. Moederstad is een geweldig boek. Ja, dit was Hubert Slings over Moederstad Jakarta, een familiegeschiedenis van Philip Dreugen. En Philip Dreugen is hier natuurlijk uiteraard ook. Philip, welkom natuurlijk. Als je dit boek leest, kun je eigenlijk maar één conclusie trekken. Jakarta zit in het DNA van een jonge man die geboren is in Groningen. Ja. Hoe kan dat? Ja, letterlijk, hè. Ik heb ook in het kader van dit boek een DNA-test gedaan. En ja, daar kwam uit dat ik 20% van mijn DNA komt uit Azië. 10% Indonesisch, 10% Chinees. En dan die 1% waar ik bijzonder trots op ben, Papua. En ja, die 1% was natuurlijk ook een soort aanleiding om ook in het boek in te gaan op wie heeft dat dan in mijn familie gebracht. En dat bleek zeer, zeer, zeer waarschijnlijk een slavin. Dus ja, er zit ook een slavin in mijn voormoeders, in mijn voorouders. Ja, je bent een beetje de hele koloniale geschiedenis van Nederland bij elkaar verenigd in één persoon. Ja, misschien. Nou, ik sprak laatst iemand die een boek heeft geschreven en die heeft dan ook nog een soort Surinaamse kant daaraan. Dus dat was nog meer baas boven baas. Juist. Goed. Er leefden voorouders van je in Jakarta 3 eeuwen lang. Er zit een Duits soldaat bij die aan de moord slaat. Een slavin, zoals je net al zegt. Een Hollandse haremhouder. Een Chinese vrouw met extreem lange oorlellen. Als jij nu mag kiezen, ik licht er even eentje uit. Daar heb je nu een minuut voor. Wie licht je er dan uit? Nou, dan denk ik dat ik die slavin eruit ga halen. Juist om het feit dat ik over haar het minste weet. En dat is eigenlijk heel veelzeggend. Want kijk, ik kom over mijn voorouders, mijn voorvaders die meestal dan in de Nederlandse dienst waren, die meestal voor de VOC of later voor de staat werkten, kon ik heel veel vinden. Maar echt heel veel. De meest idiote details zijn vastgelegd over hun levens. Zoals? Nou ja, of ze bijvoorbeeld goed waren in hun werk. Of ze voor de rechter kwamen, of ze stoute dingen hadden gedaan. Hoe tijdgenoten over ze spraken en schreven. Maar over die slavin heb ik eigenlijk bijna niks gevonden. En dat is juist zo bijzonder, omdat ik ook wel over haar wat wilde schrijven. Dus het is bij haar vooral een soort studie in haar omveld geworden, om te zorgen dat ik toch een beetje gevoel voor haar kreeg. En dat was voor mij zeer contra-intuïtief. Ik kom uit de journalistiek. Je schrijft nooit over wat je niet weet. En nu moest ik schrijven over wat ik niet wist. En dat was zowel moeilijk als ook, als ik het nu teruglees, denk ik, dat is misschien nog het meest geslaagde hoofdstuk van het hele boek. Maar hoe doe je dat dan, er omheen schrijven? Want dat is een moeilijke opdracht. Op zoek gaan. En kijk, omdat er zo weinig is vastgelegd, klamp je dan aan allerlei strohalpjes, klamp je je vast. Ik vond op een gegeven moment in het notarieel archief vond ik een naam. En die naam was dezelfde naam die zij had. Alleen er zijn natuurlijk veel meer mensen met een bepaalde naam. Dus of dat mijn voormoeder was, dat is niet bekend. Maar ik kan wel beschrijven dat die notaris die de verkoop van die slavin regelde, hoeveel geld hij daarvoor kreeg, dat het allemaal keurig was geregeld in de kolonie, dat je bijna een soort erkend slavenhoudercertificaat kreeg op het moment dat je bij die notaris kwam van... ja, nee, dat is keurig, dit was nu van die meneer en dan gaat ze naar die meneer. Dus betaald heb ik gecontroleerd. En dat kon ik wel schrijven. Ja, de bureaucratie wordt altijd heel goed... Nederlanders zijn echt fantastisch in het administreren. Ja, ja. En wij zijn wel eeuwen geleden waar we dat ook al. Ja. Nu zingt Batavia, moet je mij horen, Jakarta... langzaam maar zeker weg, hè, volgens de wetenschappers. Nou, haal dat langzaam maar vanaf. Het gaat heel snel. Hè? Ja. Volgens berekeningen zal het noorden van de stad in 2050 volledig onder water staan. Ja. Is dit boek ook bedoeld als een soort requiem? Zeker. Kijk, de hoofdstad, de Indonesiërs willen hun hoofdstad verhuizen. En daar zijn ze zeer voortvarend mee. Dat moet in 2030 moet dat klaar zijn. En dan gaan ze naar Borneo. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dat weten we niet. De plannen zijn er al veel langer. Zelfs de Nederlanders die wilden hun hoofdstad wilden ze al verhuizen. Want die zagen ook wel in dat een stad gebouwd op een moeras... nou ja, dat is misschien niet zo'n goed idee. En ja, vroeger of later gaat deze stad te maken krijgen... met een grote, desastreuze overstroming. Iedere persoon die ik sprak daar die verstand heeft van waterloopkunde... en dergelijke die ik erover sprak, die zei... ja, het gaat gebeuren. Ja. Ik, moet je dan niet... Ja, we gaan verhuizen. Maar ja, dat zijn alleen de ambtenaren en de politici en de rest. Ja, die heeft in ieder geval straks een verleden. Ja, die mag wel mee, maar dan wel op eigen kosten. Ze hebben straks een boek. Ja, laat het. Goed, Philip Dreugen, hartelijk dank. En ja, we hebben nu alle 5 de auteurs gehoord. En ook de juryleden die betoogden waarom ze eigenlijk alle 5 als winnaar zouden moeten worden bekroond. Maar het verlossende woord over wie de enige echte winnaar is, dat komt nu van juryvoorzitter Khadija Ariep. En was er nog een moment in deze uitzending dat je dacht... oh, we hebben toch de verkeerde gekozen na al die mooie woorden? Nee, oké, gelukkig. Laten we de spanning niet nog langer opvoeren. Je hebt een verkorte versie van het juryrapport voor je liggen. En je gaat nu de winnaar bekendmaken. Dank je wel. Geef het eerst nog een rieteltje. De Libris Geschiedenisprijs. Ja, ga je gang. Dit jaar wordt de prijs voor het beste geschiedenisboek... voor de 15e keer uitgereikt. De Libris Geschiedenisprijs bekroont in de Nederlandstaal geschreven historische boeken... die een algemeen publiek aanspreken. De criteria zijn... dat het boek origineel is van onderwerp en opzet... prettig leesbaar geschreven is... en dat het stoelt op degelijk historisch onderzoek. Er is een bedrag van €20.000 aan de prijs verbonden... en de andere 4 genomineerden krijgen ieder €1.500. De jury heeft een shortlist van 5 titels gekozen. U heeft de lofzang op elk boek zojuist gehoord. 5 prachtige en stuk voor stuk relevante boeken... die iedere geschiedenisliefhebber zou moeten lezen. Alle genomineerden kwamen daarom in aanmerking voor zo'n prachtige prijs. Maar de Libris Geschiedenisprijs kent uiteindelijk slechts 1 winnaar. De jury heeft besloten een boek te bekronen dat op alle fronten uitblinkt... Een boek dat stoelt op briljant wetenschappelijk onderzoek. Dat ondanks zijn omvang tot aan het eind toe meeslepend is. Een boek dat je omver blaast. De Libris Geschiedenisprijs 2021 wordt toegekend aan Erasmus Dwarsligger door Sandra. Ja. Sandra, je gaat nu de prijs overhandigd krijgen. Ja, dat gaat overigens niet met handschudden, dat gaat net eens met de elleboog. Even de bloemen eerst, Khadija, aan Sandra, ja, toch? Ze krijgt nu enorme bos bloemen. En dan komt straks die mooie cheque van €20.000 bij, Sandra. Maar zo te horen vind je dat toch ook wel gewoon belangrijk... omdat je net ook vertelde eigenlijk dat... ja, wie zich met cultuur bezighoudt in Nederland... en vooral met soms vergeten mensen als Erasmus... ja, die moet het geld bij elkaar zien te harken. Is de prijs welkom in die zin? Ja, de prijs is zeker, zeker welkom. Ja, dan kan ik weer boodschappen doen. En, want net als Erasmus, een schrijver, een onderzoeker kan niet van de wind leven. Dus ik hoef gelukkig niet te bedelen. Deze prijs wordt me nu in de schoot geworpen. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik ben vooral natuurlijk ook blij met deze prijs, omdat het een heel fijne prijs is. Ik vind het fijn dat er weer eens een vroeg modern onderwerp een prijs krijgt. Ik ben blij voor Erasmus, want hij verdient deze aandacht. We kennen hem helemaal niet goed in Nederland. Dus ik hoopte de man met dit boek op de kaart te zetten. En die prijs helpt daar ook echt heel erg aan bij. Ik wil bij deze de jury heel erg bedanken. Dank u wel voor deze prijs. Ja, nu. Ja, nu vertelde je net ook iets over je dochter. Die noemde je een verliezerares of iets dergelijks. Een verliezeraar. En dat, hoe lang is dat geleden? 7 jaar geleden. En wat denk je dat ze nu zegt? Ik hoop dat ze, want het zijn... Is ze hier? Ja, als het goed is. Wel, het zijn pubers, hè? Dus het was vanmorgen weer even de vraag of ze op tijd... David en Bunna, zijn jullie er? Roep maar even ja. Ja, ze zitten achter in het publiek. We kunnen ze er niet bij roepen. Dat zou natuurlijk wel eindelijk zo te horen. Hè? Dat doe je tegenwoordig op televisie. Dus komen jullie er gewoon maar wel even bij. Waarom niet? We hebben nog even tijd. Dan kunnen jullie je moeder even persoonlijk feliciteren en de verliezeraar even tot winnaar maken. Kom maar. Lijkt me een goed plan. Ja, Sandra, dan praten wij nog even verder. Want die kinderen van jou zitten helemaal bovenin. Ik weet niet waarom. Maar goed, ze zitten bovenin, zo ver mogelijk weg van hun moeder. Heel normaal voor pubers. Jij zei net, die prijs is ook een beetje voor Erasmus. Want? Erasmus is een man die voor Nederland en voor heel Europa een ontzettend belangrijk historisch figuur is geweest. En ik heb altijd het gevoel gehad dat in alle landen, behalve Nederland, Erasmus gekend wordt. Nederlanders kennen Erasmus echt niet goed. Hij wordt versleten voor filosoof. Dat is hij niet. Hij is eerder een historicus. Dat is toch in een uitzending als OVT is dat wel even interessant om te melden. En ja, Erasmus verdient het ook om vandaag de dag opnieuw gelezen te worden. Omdat hij zich met onderwerpen bezig hield die opnieuw heel actueel zijn. Heel kort gezegd gaat het erom dat Erasmus zich afvroeg of je echt alleen maar een goed gelovige kon zijn wanneer je altijd maar weer je religieuze identiteit wil benadrukken boven je burgerlijke identiteit. Ik wil nog identiteit. Even naar je kinderen. Mag dat? Heel ja. Jij bent? Ik ben dochter Bunna. Ooit iets van Erasmus gelezen? Nee. Goed. En jij bent? David. Wel iets van Erasmus gelezen? Op school. Goed gedeeld. Ja. Dankjewel. Laura, het woord is aan jou. Ja, hiermee eindigen we deze feestelijke aflevering van OVT. Vanuit de OBA in Amsterdam, winnaar 2021 van de Libris Geschiedenisprijs, is dus Erasmus van Sandra Langerijs. Informatie over de uitzending en alle genomineerden is terug te vinden op onze site vpro.nl/OVT. Straks de perstribune van Max. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Gezondheidszorg in Nederland is goed, maar niet voor iedereen even toegankelijk. Als die een baan kwijtraken, dan vallen ze gewoon in een diep gat. Geen werk, geen zorg, dat is de standaard in Nederland voor arbeidsmigranten. Je hebt goed en slecht, dat geldt met name ook bij uitzendbureaus en we merken dat ook wel. Sommige huisartsen nemen de zorg wel op zich, maar de nood is hoog. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we gaan erkennen dat dit niet iets is wat zichzelf wel oplost. Zorgelijke zorg voor arbeidsmigranten. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen?